Ik herinner me nog dat ik hier ooit een keer ben geweest. Op de stripdagen. Ik heb heel veel strips gekocht. Ik heb hier ooit een Darth Vader masker gekocht. Echt waar? Ja, werkend en al. Als je op een knop drukte, dan zei hij iets van... I'm your father of zo, weet je wel. En dat kocht ik van een man. En een man die zei toen ik het dan gekocht, toen zei hij... Ik had het ook wel eens op in bed. En toen keek hij naar zijn vrouw. Vind je dat niet smerig? Ja, dat is ook Haarlem, hè? Dat is ook Haarlem, ja. Ik schrik hiervan. Ja, ik ook. Ik schrik hiervan. Nee, maar Haarlem is ook een beetje muziekstad. Chef Special. Ja. Giel Beelen. Met zijn druppeltjes. Komt ook uit Haarlem. Die is ook knettergek, man, die Giel Beelen. En er zijn ook altijd heel veel mensen... die net niet in Amsterdam een woning kunnen krijgen... die gaan ook in Haarlem wonen. Ja, maar dat vind ik geringschattend. Want dat doe je Haarlem tekort. Nee. Het is een prachtige stad. Het is een gezellige stad. Vind ik ook. Hoera voor Haarlem. Hoera, hoera voor Haarlem. Dijkstra en Evenblij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. Live vanuit de Bakenesserkerk in Haarlem. Ja, ook hier in het Haarlemse Spaarne ziekenhuis bereikt de zorgcrisis ongekende pieken. Code zwart staat, als je het allemaal mag geloven, voor de deur. En het piept en het kraakt om de verpleegkundigen. Straks degene die al die verpleegkundigen hier in Haarlem aanstuurt. Ja, en vanmiddag vond hier in Haarlem de nationale Hanni Schaft-herdenking plaats... met een toespraak van Ahmed Abu Taleb. We spreken een vrouw die niet alleen de verhalen van de verzetsheldin uit eerste hand meekreeg, maar die ook nog eens de naam van Hanni mag dragen. Ah, mooi. En terwijl wij hier in Haarlem zitten, wordt in Arnhem de laatste wedstrijd van dit Eredivisieweekend gespeeld. Vitesse ontvangt AZ. Suze van Kleef van de NOS, dat klinkt op papier als een mooi affiche. Ja, en tot nu toe is het ook best vermakelijk. 0-0 is de stand na 7 minuten. Na 3 minuten was het al bijna juichen voor Vitesse. Danilo Duco die kreeg een bal na een afgevallen corner. En schoot net over met een volley. Dus dat was al bijna de 1-0. Ging niet door, dus nog steeds 0-0 hier. Wedstrijd tussen de nummer 6 Vitesse tegen de nummer 13 AZ. Dus open wedstrijd verwacht ik hier. Beide ploegen willen komen winnen. Willen winnen natuurlijk en willen ook voetballen. Ja, dankjewel Suze. Het gaat hier over het Haarlemse beerputten die een goudmijn bleken te zijn. We spreken over Haarlem-hater Harry Mulisch. En er is live muziek van de man die volgens muziektijdschrift Oor... verantwoordelijk is voor een ronduit glorieuze popparel. Jorik van Noorden. Let it go, let it roll. Let it roll. Ja, prachtig. Klinkt ook mooi hier in die kerk, hè? Ja, weet je niet. Prachtig, mooie akoestiek hier. Ziekenhuizen waar de ambulances in de wachtrij staan... omdat de eerste hulp overvol zit. IC-bedden die opdreigen te raken. En dan ook nog die Omicron-variant die de kop opsteekt. In de ziekenhuizen in Nederland neemt de bezorgdheid steeds verder toe. En het werk ook. Ja, hier in het Spaarne Gasthuis in Haarlem zet iedereen alle zeilen bij om de covid-klappen op te vangen. Maar hoe houd je dat vol na bijna 2 jaar corona? Daarover praten we met Margrethe Geus, capaciteitsmanager van het Spaarne Gasthuis hier in Haarlem. En aan de telefoon haar collega Marloes Romeijn, hoofd van de covid-afdeling. Welkom. Ja, mevrouw Romeijn, u bent afdelingsleider op de COVID-verpleegafdeling. Hè? Voordat we met het hele gesprek beginnen, hoe gaat het eigenlijk met u? Ja, het wisselt eigenlijk heel erg. Het is een pittige tijd. En de golven komen en gaan. En als het even weer wat rustiger is, dan probeer je weer adem te halen. En zoals de afgelopen 3-4 weken... Ja, dan sta je weer vol aan en dan pompt de adrenaline weer door je bloed. En dan ga je samen met je team er weer voor. Ja, probeer het samen te doen. Ja, bizarre tijden. U bent ook het eerste aanspreekpunt voor al uw collega verpleegkundigen. Wat voor verhalen hoort u van hen? Het is weer een hele andere tijd dan de vorige golf. Maar ik merk ook dat verpleegkundigen vinden het een pittige tijd... Er komt veel op hun af. Soms echt best wel pittige verhalen die ik hoor dan van ze... over patiënten die ze zien overlijden. En soms ook snakken naar adem. Families die we zien, die natuurlijk afscheid moeten nemen van patiënten. En het is gewoon zwaar. Het is best wel zware zorg weer. In de vorige golf hebben we veel meer wat jongere patiënten gezien. En nu zien we weer de wat oudere patiënten, de 70, 80, 90-jarigen ook. Met ook onderliggend lijden die veel zorg nodig hebben. Dus daardoor is de zorgzwaarte ook hoger. We proberen dan ook mensen weer de juiste zorg te bieden. Maar ja, ze hebben van allerlei zorg nodig. Zoals het helpen bij mobiliseren, eten, drinken, zuurstof aanbieden. En zorgen dat ze de COVID overleven en weer redelijk aangesterkt naar huis of naar een verzorgingshuis gaan om weer aan te sterken. Wat kunt u eigenlijk zeggen voor wat voor mensen er op de corona-afdeling liggen? U heeft het over ouderen. Maar zijn het vooral ongevaccineerden of zijn er net zoveel gevaccineerden? Ja, het is vrij divers. Het wisselt soms een beetje. Wat ik laatst van de arts begreep is dat het nu een beetje 50-50 is. We zien vooral de jongeren zijn wat meer ongevaccineerd. Maar dat is ik durf niet helemaal te zeggen, want ik kijk niet elke dag in die cijfers. Maar we zien wel veel al nu weer de ouderen. En die zijn toch wel vaak gevaccineerd, onderliggend lijden. En wat ik een beetje hoor is dat het wel kunnen zijn omdat de vaccinatie uitwerkt. Maar dat weet ik niet. Ik ben niet zo wetenschappelijk onderlegd dat ik daar antwoord op kan geven of dat inderdaad zo is. Maar we zien wel meer de oudere mensen. Ja. En weet u nou bijvoorbeeld of de ongevaccineerde patiënten die er liggen, geloven die dan wel in de behandeling die ze krijgen? Het grootste gros wel, zeker. Ja hoor, en is iedereen heel coöperatief. Maar er zijn zeker ook mensen die dat niet altijd geloven, die dat ingewikkeld vinden en die bepaalde theorieën hebben gelezen online of hebben gehoord. En dan de discussie aangaan met de verpleegkundige. Dat is voor de verpleegkundige soms best wel mentaal zwaar. Want je wil iemand de juiste zorg geven. En als iemand dat in twijfel trekt en daar het gesprek over met je aangaat en soms niet altijd het prettige gesprek, dan moedeloos word je dan. En wat doen jullie dan op zulke momenten? Gaan jullie dan het gesprek aan? Of zeg je dan van, daar praat ik eigenlijk liever niet over zo? Ik sta niet aan het bed, dus dat hoor ik uit de monden van de verpleegkundige. En de ene verpleegkundige is daar staat wat sterker in zijn schoenen dan de ander. Dus die wat sterker in zijn schoenen staat, durft waarschijnlijk wel dat gesprek aan te gaan. En geeft dan aan inderdaad van tot hier en niet verder. Soms ook. Sommige mensen kunnen verbaal agressief zijn. Ook uit angst natuurlijk. Want COVID is ook best wel een beangstigend ziektebeeld. Er gebeurt heel veel. En dan probeer je het gesprek aan te gaan, maar juist je probeert uit de discussie te blijven. Ja, als je er niet in gelooft. Kost eigenlijk alleen maar energie. Ja, wat dan? Ja, en dat is eigenlijk heel erg zonde, want dat ik denk van wij willen de beste zorg leveren. Trek ons nou niet in twijfel, wat voor ziekte je ook hebt. Ja. Wij hopen dat je zo snel mogelijk weer naar huis toe kan en weer genezen bent. Of in ieder geval een stukje beter op de been. Hier bij ons aan tafel zit Margrethe Geus. Mevrouw de Geus, u bent capaciteitsmanager in het Spaarne ziekenhuis. Gewoon een heel simpele vraag. Hè. Kan het ziekenhuis het nog aan? Ja, dat klinkt heel simpel, maar dat is het natuurlijk niet. Kunnen we het aan? We zullen wel moeten. Dat is denk ik het antwoord op die vraag. Wij zien natuurlijk ook het aantal coronapatiënten, net als in het land, fors toenemen. Ook bij ons. We zijn ongeveer in 2 weken tijd is onze capaciteit verdubbeld. Mm-hmm. Dus kunnen we het nog aan? Ja. Het wordt steeds lastiger en het begint echt te knellen. Er komt toch een moment, stel ik me zo voor, dat de bedden gewoon opraken. Ja, daar zijn wij ook heel erg bang voor. Gebeurt dat nu ook wel eens, dat beeld dat ambulances voor de deur komen met spoed? En dat is toch even wachten. Ja, dat gebeurt zeker. Het zijn gelukkig nog niet de Londense taferelen, waar we natuurlijk in de golf hiervoor echt bang voor waren. Maar ik zeg niet dat dat niet op ons af gaat komen. En wat het echt het alleringewikkeldste is dat we niet alleen COVID-zorg hebben, maar ook de niet-COVID-zorg. En zeker richting de winter neemt spoedzorg toe. Hè. Bijvoorbeeld longpatiënten zien we veel. En die combinatie, dat maakt dat het eigenlijk bijna niet meer gaat. Ja. Het is natuurlijk vooral moeilijk ook om mensen nog te motiveren om dit werk iedere keer opnieuw te doen, lijkt mij. Ja, dat is absoluut de grootste uitdaging. Het vergelijk bijvoorbeeld met golf 1. Toen wilde bij wijze van spreken iedereen wel op de COVID-afdeling werken. Toen was het nieuw en toen hadden we minder moeite om medewerkers aan ons te binden. Afgelopen 1,5 jaar zijn er ook echt medewerkers weggegaan. Onder andere op de intensive care. Dat kennen we vanuit het land. Hè, dat we echt een tekort aan intensive care verpleegkundigen hebben. Dat is helaas bij ons niet anders. En zie dan de boel maar op de rit te krijgen om al die patiënten op te vangen. Dat wordt echt heel lastig. Ja, maar mensen zeggen dat natuurlijk ook wel eens. Hè. Dan zit je toch meer IC IC-verpleegkundigen in. Dan maak je toch wat meer bedden vrij. Voor IC. Maar zo makkelijk is dat niet. De mensen die er werken. Het is Louis Zwaar. Die zeggen, ik ga wat anders doen. Ja, dat is absoluut zo. En het klinkt ongelooflijk simpel. Zorg voor meer bedden. Nou, die bedden is op dit moment echt niet het probleem. Maar wel de medewerkers. En je kan, het blijft echt een vak. Je kan niet zomaar iemand anders op die plek zetten van die verpleegkundige om voor die patiënten te zorgen. Dat gaat echt niet. Nee. Mevrouw Romeijn, merkt u ook dat het moeilijker is geworden om genoeg handen aan het bed te krijgen? Ja, absoluut. Ik herken inderdaad wat Margreet aangeeft. Het is in de eerste golf stond iedereen klaar. En ging Nederland natuurlijk in volledige lockdown. Mm. Dus was dat heel anders. En momenteel merk je gewoon dat niet alleen bij het team op de COVID-afdeling, maar ook het hele huis, eigenlijk het hele ziekenhuis direct eruit is. Iedereen moet toch maar weer komen helpen. De operatiekamers, de spoedzorg, de geplande zorg, wordt wat meer afgeschaald. Dus ook de mensen van de afdeling chirurgie, de orthopedie, moeten ons allemaal weer komen helpen. En als je dan vraagt, wil je op de COVID staan, zeggen mensen ja. Het is omdat het moet. Ja. Mevrouw Romeijn, hoe ziet u dan naar zo'n persconferentie te kijken? Hè? Dan komt er een mededeling, dan komt een avondlockdown. Wel een lockdown, maar ook niet super streng. Frank en ik zitten eraan te kijken. We denken van het is eigenlijk van allebei een beetje net niks. Nee. Maar u werkt in zo'n ziekenhuis. Wat denkt u dan als u dat ziet? Gooi heel Nederland op slot. Ja. aan de ene kant voel ik natuurlijk ook, want je hoort natuurlijk alle verhalen en dan denk ik, tuurlijk, ik wil ook lekker. Ik had kaartjes voor Chef Special volgende week in de Ziggo Dome, had ik graag willen staan. Maar helaas, dat gaat even niet door. Maar ik wil ook graag lekker uit eten, gaat ook niet door. Maar aan de andere kant, vindt u het dan onvoldoende, die maatregelen die nu worden genomen? Ja, van de week was Black Friday. En dan loop je in de stad en dan denk je, god, ik ben niet de enige. De hele stad staat gewoon vol. En mensen zeggen wel dat ze het allemaal wat meer willen spreiden en ochtendshoppen. Maar mensen komen toch in contact met elkaar. Wil je het echt, echt indammen, dan moet je gewoon de hele boel dichtgooien. Ja, precies. Heb ik ook wel begrepen. Mevrouw De Geus, die zit hier aan tafel, die knikt ja. Hoe kijkt u naar zo'n persconferentie? Kijkt u nou echt met kromme tenen dat u denkt, verdorie, we kunnen het niet meer aan in het ziekenhuis? Of? Eerlijk gezegd kijk ik er liever niet meer naar. Want je ziet natuurlijk al aankomen wat de boodschap gaat zijn. En het klopt, ik deel wat Marloes zegt. Dit helpt niet. En ik snap hoe ongelooflijk heftig het is voor bijvoorbeeld de horeca, maar ook de entertainmentindustrie, et cetera. Hoe heftig het is als we weer in lockdown zouden gaan. Ja. Scholen dicht, et cetera. Dat gaan we allemaal niet doen. Maar dit is inderdaad eigenlijk wat jij net zegt. Dit is echt halfbakken. Dit is net niks. Ja. Maar op een of andere manier weten mensen kennelijk niet hoe nijpend de situatie is. Nee. En dat ze daar dus niet gevoelig voor zijn om te zeggen, we moeten een lockdown in. Ja, en dat vind ik echt frustrerend. Want volgens mij blijven we vertellen wat er aan de hand is. Ja. We zitten hier nu weer aan tafel. Maar volgens mij zijn we niet de eerste. En we zullen zeker niet de laatste zijn die dit verhaal vertellen. Nee. Ja. En ik zeg ook regelmatig, ook privé, kom maar kijken. Echt serieus. Ja. Dat helpt. Ja. Mevrouw Romeijn, ik hoorde vorige week op de radio een verpleegkundige, eigenlijk een collega van u in Limburg, waar de situatie ook nijpend is en net zoals bij jullie eigenlijk. En zij vertelde, het ergste vind ik, dat ik ook een soort van wantrouwen voel van veel patiënten. Wantrouwen, agressie, ze zegt dat vind ik heel erg pijnlijk. Herkent u dat eigenlijk, zo'n verhaal uit Limburg? Dat is een beetje waar we het net ook al over hadden. Dat zijn vooral de mensen, de ongelovigen. Ik hoor in de pers worden ze ook wel eens wappies genoemd. Dat vind ik altijd wel weer een aparte benaming. Maar goed, het zijn mensen die inderdaad niet in corona geloven. Of van de week was er een patiënt bij ons overleden en dan staan ze met 17 man bezoek bij ons voor de deur. Ja. Onbegrijpelijk. En denken dat naar binnen gekund kan worden, ja. Ja, dan denk ik, ik snap het, want je wil heel graag afscheid nemen van je geliefde. Maar weet ook dat er COVID is en het is gewoon even heel anders. En hoe gaat dat dan? Er staan er 17 mensen voor de deur, die willen naar binnen. Wat zegt u dan? Dat zijn dan mijn verpleegkundigen die dan daar in het gesprek aangaan. En met de ene familie, gelukkig ging dit met deze familie heel goed. Maar soms heb je wel eens familie die dan inderdaad ook wederom weer die discussie aangaan, waar daar een beveiliging bij moet komen. Ja, dat heb ik ook begrepen, dat er extra beveiligers worden ingezet. Ja, dat klopt. Ja. Ze lopen extra rondes. En dat, we kunnen ze laagdrempelig inschakelen via de portofoon of telefoon bij calamiteiten. En dat is heel wisselend hoe vaak dat gebeurt. Het is meestal gewoon wel verbaal. Maar ik heb in de golf is dat denk ik geweest dat ik zelfs een verpleegkundige had die de beveiliging heeft gebeld om haar mee te begeleiden naar de auto. Omdat ze zich niet veilig voelde om zelf naar haar auto te lopen, omdat ze bang was dat familie haar opwachtte. Ja, dan zakt de moedje natuurlijk wel in de schoenen. Ja, behoorlijk. Ja, vooral ook omdat ik haar... Nou, weet je, dat meisje staat dan huilend aan mijn bureau. En dan denk je, ja, god meisje, je bent 25. Je moet nog even in de zorg. En die zegt ook, ik weet niet of ik de zorg nog wel zo leuk vind als dit zo gaat. Dat begrijp ik ook heel goed, ja. Maar ja, dat is met de huidige personele tekorten... wil je juist die mensen graag bij je houden. Je wil ze niet kwijtraken. Nee. Tot slot nog even, mevrouw De Geus. We horen nu lezen ook verhalen het hele weekend al over die Omicron-variant. Als dat er nou bij komt en we hebben die huidige besmettingscijfers... vandaag weer meer dan 22.000. Code zwart, hè? Komt dat er echt aan? Ik ben geen voorspeller, maar ik denk echt dat we het nog nooit zo dichtbij hebben gehad... in het afgelopen anderhalf jaar dan nu. Ja. Ik maak me daar echt heel veel zorgen over. Ja. Heel veel sterkte. Dat zal nodig zijn de komende tijd. Dank je wel. Capaciteitsmanager Margreet De Geus en hoofd van de COVID-afdeling van het Spaarne Gasthuis. Marloes Romeijn, dank voor jullie tijd. Where am I? Ja, iedere week is het weer zover. Onze verslaggever Mai Verbeij verstopt zich ergens in een plek in de stad waar wij zijn... Volgens mij kent zij deze stad wel een beetje. Ja, volgens mij ken jij deze stad behoorlijk goed, is het niet, Mai Verbeij? Ja, dat is thuiswedstrijd vandaag. Wat heerlijk. Gewoon met de fiets naar mijn eigen werk toe. Thuiswedstrijd, want we begrijpen hieruit, jij woont in Haarlem. Ik woon met heel veel plezier in deze prachtige stad Haarlem. Ja, dus het was ook heel moeilijk om een plek te vinden met een bijzonder verhaal. Want er zijn er heel veel. Maar ik heb er weer eentje gevonden, heren. Oké. Ik ben ontzettend benieuwd. Heb je een tipje? Zeker weten. Ja, misschien is dit wel het bekendste monument van Haarlem. En als ik om me heen kijk, zie ik heel veel plekken... waar vandaag om 5 uur het licht uitging. Oké. Nou, je staat niet in een café dus, denk ik. Toch? Maar wel bij kroegen. Maar wel bij een kroeg misschien, ja. 5 uur ging het licht uit. Ja. Ja, nou ja, hier moeten we mee doen. Wij moeten er nog even op komen, geloof ik, Mai. Denkt u nou, waarde luisteraar, denkt u nou te weten waar Mai Verbeij zich in haar thuisstad Haarlem heeft verstopt? Laat een voice of tekstberichtje achter in de NPO Radio 1-app. En wie weet wint u dan wel die hoogst exclusieve, niet in de winkel verkrijgbare... Toch, hij is nergens verkrijgbaar. Nee, dat klopt. Niet in de winkel verkrijgbare Dijkstra evenblijd ter plekke mok. Ja, het is tijd voor voetbal. Suze van Kleef is in Arnhem bij Vitesse AZ. Zijn er al supporters in het stadion binnengedrongen, Suze, of nog niet? Nee, dus we kunnen eigenlijk wel spreken van een meevaller. Dat is nog niet gebeurd. Ja. Ik zag ook eigenlijk weinig supporters rondom het stadion. Dus ik verwacht ook niet dat dat gaat gebeuren. Maar zeg nooit nooit, want we hebben de afgelopen weken natuurlijk wel raardere dingen gezien. De stand is hier nog steeds 0-0. Bal is op de helft van Vitesse. Daar is Openda die de bal goed aanneemt. Maar dan vervolgens wel een vrije trap aan overhoudt. Had ze die Jakos, die haalt hem onderuit. Vrije trap dus voor Vitesse. Geef mij de kans om even over de opstellingen te praten. Bij Vitesse eigenlijk geen verrassingen. Vertrouwde namen met wingback. Witek en Daza. En voorin topscorer dus Openda. Buitenkin de punt en Huisman op de rechterkant. Bij AZ is het wat verrassender, want die spiegelen hun systeem eigenlijk aan dat van Vitesse. Ook dus met wingbacks. En Sam Beukema die mag daar zijn basisdebuut maken in het centrum van de verdediging. Ten opzichte van de midweekse Europese Conference League wedstrijd tegen Tsjechische Jablonec speelt Hakon Efjen niet. Dat was de uitblinker en de maker van het enige doelpunt. Maar die werd ook in de 60ste minuut uit de wedstrijd getrapt afgelopen donderdag. Dus hij kan niet spelen, is ook niet bij de wedstrijdselectie. Daar komt de vrije trap dan van Wietik. Oeh, die schiet hem er bijna in van een grote afstand. Maar wordt overgetikt door Vindaal. Ging recht op de keeper af. Maar was doordat hij zo hard was toch nog best lastig te verwerken. Dus weer een corner voor Vitesse. Vitesse heeft ietsje beter van het spel. Maar net was er wel al de eerste kans ook voor AZ. Een paar minuutjes geleden kreeg de mogelijkheid bij een vrije trap van Jesper Karlsson. Die de bal goed inbracht. En Dani de Wit die hem bijna naar binnen, bij binnen schoot. Maar het ging net naar. De corner is dan ook voor Witek. Die neemt eigenlijk alle standaard situaties voor zijn rekening bij Vitesse. Wordt even gewacht, want scheidsrechter vindt dat er een overtreding gemaakt wordt. Witek gaat nu dan toch die corner nemen. Wachten we nog eventjes op. Duurt allemaal best wel lang, vind ik. Mag allemaal maar. Maar Witek die staat er nu echt klaar voor. Die Duitser die gaat hem nemen. En bal wordt weggekopt door AZ 0-0. Dus hier nog steeds in het Gelredam tussen Vitesse en AZ. Dankjewel, Suze van Kleef. Ja, we moeten er weer aan geloven. Het coronavirus blijft om zich heen grijpen en om daar iets aan te doen... heeft het kabinet iets nieuws bedacht. Na de intelligente en de harde variant... hebben we vanaf vandaag een zogenoemde avondlockdown. Overdag mag alles, 's avonds mag niks. Want om 5 over 5, dan klopt corona aan de deur. Dat is algemeen bekend. Algemeen bekend. Gelukkig is er voor de Haarlemse singer-songwriter Jorik van Norden... kon zijn albumrelease-show gisteravond in het Patronaat... dus op de valreep nog net doorgaan. Hij presenteerde daar zijn nieuwste album Playing by Ear... en in het Patronaat staan ze nu nog te klappen. Toch, zo ongeveer. Ja, ik kon het horen. Ja, muziektijdschrift Oor schreef een ronduit glorieuze popparel... en een van de absolute hoogtepunten in de Nederlandse popmuziek van 2021. En hij is hier bij ons aangeschoven. Jorik van Noorden, fijn dat je er bent, man. Ja, leuk om hier te zijn. Is er toch iets heel moois na vijven te doen hier? Ja, toch. Dat mag nog even. Hey, maar toch een glanzende recensie van Oor. Mooie woorden, hè, een glorieuze popparel. Wat denk je als je dat hoort? Nou, dat deed me wel goed. Ja. Ja, dat moet ik wel zeggen. Ik bedoel, mijn album verscheen op de dag van de vorige persconferentie. Dus er hing toch een soort donkere wolk over die dag heen. Mensen waren toch heel erg naar die persconferentie aan toe leven. Ja. Dus het was wel heel fijn dat toen vervolgens die recensie verscheen... dat ik dacht, ik heb het toch allemaal niet voor niets gedaan. Nee, het is gezien. Het is niet opgemerkt gebleven. Ja, een glorieuze popparel, ja, het zou je maar gezegd worden. Ja, playing by ear. Ja. Waar staat dat voor? Nou, het is eigenlijk een uitdrukking die letterlijk betekent... muziek maken op gehoor, improviseren. Nou ja, als ik muziek schrijf, doe ik dat zonder bladmuziek. Maar figuurlijk betekent het eigenlijk een soort van... roeien met de riemen die je hebt, het leven nemen zoals het komt, meebuigen. Nou ja, en in mijn leven de laatste jaren was dat nogal aan de hand. En de afgelopen anderhalf jaar denk ik ook in al onze levens met corona. We hadden het er natuurlijk net al over weer. Dus ja, dat leidde er eigenlijk toe dat ik dacht... ja, die titel dekt toch eigenlijk wel heel erg de lading. Maar vertel even voor jou persoonlijk dan. Wat is er gebeurd met jou de laatste jaren? Nou, het is zo dat mijn moeder overleed een paar jaar geleden in 2018. En dat was toen op 59-jarige leeftijd. En ze overleed aan de gevolgen van een erfelijke nierziekte... die mijn oma ook al had. En mijn zusje heeft die nierziekte ook. Die heeft net vorige maand een donornier gekregen. Oh. En zij is 29, dus ze heeft echt pech. Heel jong. En ik heb zelf ook die nierziekte, hebben we ontdekt. Je hebt 50% kans dat je dat doorgeeft aan je kinderen. En jij hebt het ook, heb je onderzoek laten doen? Ja, zeker. Ja, op een gegeven moment toen ontdekten we een hoge bloeddruk op een stressvolle dag. Dat ik een tv-show had of zo. Ja. Dus toen zei de dokter, kom maar een keer terug. En ik was het al bijna vergeten, maar toen belde hij mij gelukkig. Toen zei hij, kom je nog? Toen zei ik, oh ja, is goed. Dus ik kwam en het was een hele relaxte, rustige dag. Maar toen was hij nog hoger. Dus toen dacht hij, oh ja, misschien moet je toch maar een keer dat laten onderzoeken. Het is niet zo dat het zich dusdanig heeft geopenbaard... dat jij ook nu een donornier moet krijgen, of wel? Nou, het is progressief, die ziekte kistenieren. Mm-hmm. Dus er komt een dag. Maar op dit moment is mijn nierfunctie nog best wel goed. Mm-hmm. Maar er is geen pijl op te trekken. Goh, mijn oma was 68 toen ze een donornier kreeg. Mijn zusje 29. Maar Jorik, je vertelt daar heel, heel open. Maar dat hangt toch op een bepaald moment. Is een zwaard van Damocles boven jou en boven je zusje en zo. Op welke manier beïnvloedt dat nou de muziek die jij maakt? Hoe doe je daar wat mee? Nou, ik denk op mijn nieuwe plaat dat het wel echt invloed heeft gehad. Omdat het echt een onderdeel van mijn leven is. En dat ik toch op een gegeven moment dacht... ja, het is toch eigenlijk gek om dat puzzelstukje niet weg te geven en niet te delen. Terwijl dat eigenlijk best wel een onderdeel is van mijn dagelijks leven. En ook in hoe ik in het leven sta. Ja. Maar ook inderdaad, eens in een paar maanden heb ik bijvoorbeeld ook een controle daarvoor. Dus dan ben je ermee bezig. Dus toen dacht ik, ja, het is toch eigenlijk gek om het er dan helemaal niet over te hebben. Nee, maar gewoon een gekke onzekerheid. Je bent ook kunstenaar. Ja, het leidt wel tot mooie muziek. Je gaat zoiets van het album spelen. Wat ga je spelen? Dat is een liedje genaamd Let It Roll. En die song die kwam eigenlijk vorig jaar in... ik denk dat april, mei was, al heel vroeg in corona. En toen zat ik aan de keukentafel. En toen was ik een beetje voor me uit aan het spelen. En al heel snel ontstond er zo'n soort dromerig nummer. Eigenlijk om mensen een hart onder de riem te steken... die het zwaar hadden op dat moment met de onzekerheid. En iedereen was natuurlijk ook heel erg aan huis gebonden. Heel voorzichtig, ook in het begin. Eigenlijk zoals we nu weer zouden moeten doen. Ja. En toen heb ik eigenlijk voor zij die het zwaarder hadden dan ik... op dat moment dat liedje geschreven als een soort hart onder de riem. Ja, ja. Oh, wat mooi. Ja. Wat mooi. Ja, toepasselijker dan ooit op dit moment. Ja, het kan nog steeds, het nummer. Ja, het is relevant. Ja. Nou, we gaan richting microfoon. Pak je gitaar hier. De akoestiek was prachtig, hoorden we net al. En dan gaat Frank Evenblij, die gaat jou even ronkend aankondigen. Ja, ben je er helemaal klaar voor, Jorik? Bijna. Goed, dames en heren, hier is die vanuit de Bakkenesser Kerk in Haarlem. Jorik van Noorden met Let It Roll. grasping at the straw. And you're at your wit's end. Don't wanna give up the cause, but it's out of your hands. Got to roll with the punches and stand your own ground. You got to follow your hunches and not turn around. No. Let it go. Let it roam. Let it roll. When you run for your money, won't keep the wolf from the door. And though the forecast looked sunny, when it rains it pours. Let it flow, let it roll down to the valley, unto the sea. There's only so much to which we both agree. You take care of yourself, I will take care of me. Let it go, let it roll. Dat was het mooiste Beatles-liedje dat de Beatles nooit hebben geschreven. Ja, dat is echt zo. Het is het idee dat ik hem al 100 jaar ken. Prachtig mooi. Erg knap. Dijkstra en Evenblij ter plekke. Zeg je Haarlem, dan zeg je Hanny Schaft. Vandaag vond in de Haarlemse Groenmarktkerk de nationale Hanny Schaft herdenking plaats. Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam, hield daarbij online een mooie toespraak. Hanny Schaft, ook wel bekend als het meisje met het rode haar, is een van de meest tot de verbeelding sprekende Nederlandse verzetstrijders uit de Tweede Wereldoorlog. Ze was beroemd en onder nazi's berucht vanwege de aanslagen en liquidaties die ze pleegde om verzet te bieden tegen diezelfde nazi's. Een paar weken voor de bevrijding werd ze op de valreep nog gearresteerd en in de duinen geëxecuteerd. Op 27 november 1945 kreeg ze alsnog het afscheid dat ze verdiende. Haar stoffelijk overschot werd onder toeziens van oog van koningin Wilhelmina op de erebegraafplaats Bloemendaal herbegraven. Bij ons aangeschoven is Jeroen Priester, voorzitter van de Hanny Schaft Stichting. Goedenavond, meneer Priester. Goedenavond. Ja, meneer Priester, Hanny Schaft is geboren exactemundo op 16 september 1920 hier in Haarlem. In wat voor soort gezin, alsof een soort meisje, groeide zij op? In een, ik zou zeggen, gewoon gemiddeld gezin. Vader leraar, moeder huisvrouw. Ze had een zus, een wat ouder zusje. Dus ja, verder een redelijk normaal leven. Maar dat werd op een gegeven moment wel redelijk op zijn kop gezet toen haar zusje aan difterie overleed, toen zij nog jong was. Dus uiteindelijk was ze enig kind. Dat is echt een wat deze meisje studiebolletje. Maar daardoor waren haar ouders nog meer beschermend, zeg maar. Want ja, zij moest het leven overleven, zo gezegd. Omdat ze nog maar één dochter hadden. Maar hoe kwam het dan dat zij als bedeesde studiebol, eigenlijk wat je vertelt, in het gewapend verzet terechtkomt? Nou, zij was, toen ze al heel jong was, een jaar of 12, was ze al bezig met vrede, gelijkheid, maakte ze tekeningen over, et cetera. En fast forward naar de oorlog. Op een gegeven moment was ze ook heel bewust rechten gaan studeren. Ze wilde later bij de Volkenbond gaan werken, de Verenigde Naties, voorloper daarvan. Ze had twee Joodse vriendinnen, dat was echt een directe aanleiding. En die werden eigenlijk steeds meer buitengesloten door de Duitsers. Je mag niet meer in het park, je mag niet meer in het café, et cetera. Ja. Toen zei ze, ja, dit kan echt niet. He, vanuit dat streven van gelijkwaardigheid, et cetera. Ja. Maar ze hadden als heel jong dus eigenlijk als een soort van dat ze niet tegen onrecht kon. Ja, dat zat erin. Ja. Ja. Hanny Schaft werd door het verzet in Haarlem gekoppeld aan twee zussen, Truus en Freddy Overstegen. En bij onze tafel zit ook de dochter van Truus. Dat is Hanny Menger. Mevrouw Menger. Goedenavond. Wat fijn dat u er bent. Ja, weet u hoe die eerste ontmoeting van uw moeder en uw tante met Hanny Schaft verlopen is? Ja, dat hebben ze natuurlijk verteld. Ja. Ze moesten bij elkaar komen, want ze werden gekoppeld aan elkaar. En ze werden in een ruimte neergezet. En dat was heel gespannen. Er was een enorm gespannen sfeer. En die meiden zaten alle drie met hun handen in hun zakken. En ze kenden elkaar nog niet? Ze kenden elkaar helemaal niet. En op een gegeven moment hadden ze alle drie door dat ze een pistool bij zich hadden, omdat ze dachten dat ze erin geluisterd werden. Mm. En toen hebben ze enorm de slappe lach gekregen. Ach. En vanaf dat moment was het goed. Ja, maar een prachtig verhaal is dat, zeg. Ja. Maar ze hebben heel veel gedaan, hè, in de oorlog. Eindeloze Joodse kinderen naar veilige onderkomens gebracht. Wapensmokkelen, bruggen, treinen opgeblazen. Ja. Maar ze hebben ook mensen geliquideerd. Ja. Om wat voor soort mensen ging dat? Ze kregen opdracht weer vanuit het verzet. Dat kon vanuit verschillende richtingen komen. En als ze dan die opdracht kregen, dan gingen ze met z'n drieën daarover discussiëren. Dat leerden ze van Hanny. Ja. En dan werd bepaald of het de moeite was om het heel raar te zeggen. Want voor hetzelfde geld werden er andere mensen tegen de muur gezet en had het geen effect. Ja, oké. Okay, dus daar werd wel naar gekeken. Maar dat vonden ze belangrijk, of het de moeite was. Ze dachten niet van, ja, dit zijn de orders, moeten we gewoon blind gaan uitvoeren. Nee, dat wilden ze absoluut niet. Ze hebben ook een keer de opdracht gekregen om de kinderen van Lagers te ontvoeren. En dat hebben ze toen geweigerd, omdat ze vonden dat kinderen niet verantwoordelijk waren. Hè, Lagers. Ja. En maar die kinderen wilden ze toen niet. Zeiden ze nee, die zijn niet verantwoordelijk voor de daden van hun ouders. Nee, ja. Precies. Ja. Maar hebben uw moeder en tante ook wel eens verteld hoe zo'n liquidatie er dan aan toe ging? Ja, dat werd van tevoren ook helemaal nagekeken. Ja? In de zin van, welke route ging iemand? Was het een regelmatige route? Ja? En het werd altijd op de fiets gedaan, want een andere mogelijkheid hadden ze niet. Dus dan was er één die fietste en de ander zat achterop. En degene die achterop zat, die moest schieten. En dat was in wisselende samenstelling. Dus ja. De ene keer reed Hanny en de andere keer schoot ze. Ik bedoel, zo ging dat. Ja. Ja. En Freddy was de kleinste, was ook de jongste. En die ging dan met vlechtjes in haar haren en met strikken erin. Ging zij onopvallend. De boel, ja, heel onopvallend. Niemand zag dat zij een volwassen... Nou, volwassen, het was echt wel een meisje. Maar ze was ook nog heel petiterig. Dus ja, mensen accepteerden dat ze daar gewoon gingen kijken wat in die buurt waar die man of vrouw woonde, of dat er wel kon. Maar er werd dus heel zorgvuldig uitgezocht van, ja, is dit wel de moeite waard? Ja. Klopt dit eigenlijk wel? Maar uiteindelijk gaat het toch om een liquidatie. Dat gaat niet in de koude kleren zitten. Nee, dat hakte erin. Ja. Die meiden hebben ook heel wat gejankt samen, maar ook heel veel gelachen, hoor. Ja, dat kan ook niet anders. Ja. Nou, gaat het verhaal dat Hanny tegen het einde van de oorlog een beetje haar moraal kwijt is geraakt en eigenlijk steeds roekelozer is geworden? Ja, maar dat had een beetje te maken... Kijk, ten eerste hadden ze verschrikkelijk veel honger. Mm-hmm. Ze had al heel veel gezien en meegemaakt. Een van hun verzetsvrienden die is toen overleden bij een actie die zij samen met Jan Bonenkamp had gedaan. Ja. Nou is er natuurlijk een boek uitgekomen van Teun de Vries waarin staat dat het haar geliefde was. Ja. Wat niet waar is. Het meisje met het rode haar. Ja. Heel mooi verfilmd trouwens nog. Begin jaren heel mooi. Ja. Maar dat was altijd het verhaal. En dan had je een geheime relatie had met Jan. Ja. En die werd vermoord en dat ze toen totaal roekeloos werd eigenlijk. Nou, niet totaal roekeloos, maar het was mede en het was wat Jeroen straks vertelde dat zij had twee vriendinnen, waarvan één vriendin, Sonja, gewoon de straat op ging en zich er niks van aantrok en die gele ster niet wilde dragen. Die is opgepakt en afgevoerd. En dat was ook iets wat erin hakte. En op een gegeven moment stapelde zich dat op. Ja. Dus aan het eind van de oorlog was ze wel een beetje onvoorzichtig, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja, hoe ziet u dat, meneer Priester? Ja, nou ja, absoluut. Het klopt. Uiteindelijk natuurlijk dat Jan Bonenkamp... ze hadden inderdaad geen relatie, maar het is altijd een mooi verhaal. Dat is 100% zeker. Ja, dat is wel zeker. Ja. Maar laten we het zo zeggen, het was een wat grijs gebied. Maar in de oorlog is het natuurlijk heel intens dat je samenwerkt. Als je heel veel samenwerkt met iemand en waar je een hele goede klik mee hebt en die wordt vervolgens vermoord, dan is het logisch of je nou een relatie hebt of niet, een intieme relatie of niet, dat je dan een beetje de moraal kwijt bent. Ja, precies. Ja. Dat zeker. Dus afgestomd dat was absoluut... raakt en denkt, wat maakt mij het allemaal nog uit? Ja. Nou is Hannie uiteindelijk eigenlijk per toeval, stom toeval, op 21 maart 1945 bij een controlepost aangehouden en gearresteerd. En toen had ze illegale kranten en een pistool in de fietstassen. Op 17 april werd ze eigenlijk heel kort voor het einde van de oorlog, hè, ontzettend tragisch, werd ze helemaal moedersiel alleen in de duinen werd ze geëxecuteerd. Hè. Ze was beroemd, ze was ook berucht bij de nazi's. Hè. Hadden die nou echt een pesthekel aan haar? Is dat bekend? Nou, je kan het wel concluderen. Waarom? Omdat er al, ik denk misschien wel een maand, ietsje eerder, voor het eind van de oorlog, toen al duidelijk was dat de oorlog zou aflopen, was er een afspraak met de Duitsers dat er geen verzetstrijders en zeker geen vrouwelijke verzetstrijders meer vermoord zouden worden. Dat was een soort gentleman's agreement. Ja. Maar toen ze erachter kwamen dat Hannie, want ze was vermomd, hè, toen ze werd gepakt, ze wist het niet meteen. Want ze had zwart haar. Ja, ze had haar geverfd. Maar toen ze vast zat en op een gegeven moment haar moest wassen. Toen zagen ze rood haar. Toen dachten ze, hey, dit is die gehate vrouw. En ik denk eerlijk gezegd ook wat meespeelde, omdat het een vrouw was. Ja. Het was natuurlijk een heel andere maatschappij waar mannen domineerden. En deze vrouw had hun zo gekrenkt in de weg gezeten en gekrenkt, dat ze dachten, nou, we hebben een gentleman's agreement, maar in deze vrouw gaat eraan. Ja. En wat jij zegt, dat is wel... Ik kom ook elk jaar, vanmorgen was dat ook weer op de Beërmgraafplaats in Overveen leggen we een krans bij haar graf. Dat is overigens indrukwekkend. Kan ik alle luisteraars aanraden om daar eens naartoe te gaan. Daar ligt Hannie als enige vrouw van 421 mensen. Maar het feit dat zij... Normaliter werden mensen daar in de duinen geëxecuteerd met 3-4 man. Hè. Ze zongen, wij spreken het volkslied of iets anders. Je had nog een beetje steun aan elkaar op het laatst. Sorry? Dan had je misschien nog wat steun aan elkaar. Je had wat steun, hoe gek het ook klinkt. Maar nog die laatste moment had je steun. En zij is moedersiel alleen in een vrachtwagen achterop. En gestorven. Ja, het is echt heel erg. Kan je je niet voorstellen. Ja. Mevrouw Menger, hoe is dat nieuws toen bij u en uw tante aangekomen? Ja, die waren kapot. Ja. Die hebben ook echt. De oorlog was over en die hebben echt niet staan juichen. Nee. Precies. Nee, ik kan me dat voorstellen. Wat doet dat met u eigenlijk, mevrouw Menger? Dat verhaal van Hannie, die daar zo kort voor de bevrijding nog in een eentje in een vrachtwagen is afgevoerd en in de duinen is neergeschoten. Ik vind het heel pijnlijk. Ja. Door alle verhalen is er zo dichtbij gekomen. Op een gegeven moment voelt het als een beetje een soort familie. En dan ben je ook nog vernoemd. U bent ook nog vernoemd. Is Hannie. U bent vernoemd naar Hannie Schaft. Ja. Wat betekent dat voor u? Nou, daar ben ik nu heel trots op. Maar er is wel een periode geweest dat een beetje een last was. Oh ja, waarom dan? Nou, als je een meisje bent van 6, 7, 8 jaar en je gaat op bezoek bij de familie Schaft omdat ze dat willen. Om jou te zien. En dan leek ik ook nog op. Ik ben inmiddels seniorenblond, maar toen was ik ook rood. Ja. En je zag dat die mensen het daar heel moeilijk mee hadden. En ik kon daar als kind niet zo goed mee omgaan. Nee, en dan moesten ze tegen mij ook nog Hannie zeggen. Dus het was wel moeilijk. Ja. Ik heb dat wel gevoeld, laat ik het zo zeggen. En op welke leeftijd kon u het wel omarmen? Ik denk dat pas eigenlijk toen ik 21 was. Ja. Toen ik echt volwassen werd en de dingen meer hun plaats kregen, dacht ik, begrijp wel. Ik vind het wel heel mooi dat u zegt, ik ben er eigenlijk nu heel trots op. Dat absoluut. Ja. Ja. Meneer Priester, Hannie Schaft, denk ik, werd vandaag voor de 25e keer georganiseerd, terwijl ze 76 jaar geleden is omgekomen. Waarom heeft dat zo lang geduurd? Het korte verhaal is, kort na de oorlog ging het verzuilde land weer lekker verzuilen. Dus links en rechts hadden in de oorlog samen gevochten. En na de oorlog was links en rechts weer stond tegenover elkaar. Sterker nog, de Hannie Schaft herdenking was in het begin van de jaren 50 verboden. met de panzerwagens richting Overveen gestuurd. Want men zei, Hanni was een communist. Hanni was een communist, ja. Dus dat was helemaal fout. En mensen die tegenwoordig een communist met Koude Oorlog... dat was hem. Zij was meer socialist, zeg ik altijd, dan communist. Maar goed, dat was toen verdacht. Dus het was verboden. Dus daarom heeft het best een tijd geduurd. En op een gegeven moment is in eind jaren 70, geloof ik, het beeld... wat gemaakt is door Van Menger, van Hanni in het Kenopark onthuld door prinses Juliana. Ik zou zeggen, dat was het begin van een beetje rehabilitatie, om het zo te zeggen. Overigens, Truus en Freddy hebben daar nooit zo op die manier over gesproken, maar om het even in die termen te doen. Ja. En op een gegeven moment heeft Truus het voortouw genomen. En die zei, ja, toen ze nog wat ouder was, ja, Hanni moet wel herdacht worden. En toen was het alweer 1996. Okay. Ja, gelukkig wordt er... had uw moeder, hè, Truus, had hij het nog vaak over Hanni Schaft? Ja, heel veel. Ze gaf ook heel veel lezingen op middelbare scholen. Want ze wilde mensen, vooral jonge mensen, waarschuwen... voor de eventuele gevaren van uitsluiting. Laat ik het zo even noemen. Mm-hmm. Ja. Dus ze had het er altijd wel over. Mijn ouders hadden beide in het verzet gezeten. Dus het was een... gewoon een gesprek aan tafel. En wij mochten ook altijd alles vragen. Ja absoluut. Goed. Nou, gelukkig wordt er nu elk jaar door iedereen bij stilgestaan. Zoals ook vandaag. Hartelijk dank voor jullie tijd en bijzondere verhalen. Jeroen Pliester en Hanni Menger. Ja, en ondertussen in Arnhem is de eerste helft van Vitesse AZ bijna op zijn einde. Suze van Kleef, wat is de stand? 0-0 nog steeds. Het was een doelpuntarm weekend in de Eredivisie. En deze wedstrijd lijkt zich daarbij aan te sluiten. Vitesse heeft niet meer, zoals aan het begin van de wedstrijd, de betere hand. AZ is echt duidelijk de betere ploeg. Maar vergeten eigenlijk echte kansen te creëren. De eindpaas is vaak niet in orde. Pavlidis die staat een paar keer net te scherp en dus buitenspel. En als Vitesse zich dan onder die druk uit wil voetballen, dan zijn ze ontzettend slordig. Er is heel erg veel onnodig balverlies bij de thuisploeg. Het niveau houdt dus niet over. We zitten in de tweede minuut van de blessuretijd van de eerste helft. Het is 0-0 hier in het Gelredome en de thuisploeg staat onder druk. Dankjewel, Suze van Kleef. Where am I? Ja, ze is op de thuisbasis, maar voorbij, onze verslaggever. Maar verstopt op een plek waar wij niet weten waar ze zit. Maar luisteraar Karsten denkt wel te weten waar je bent. Luister maar even mee. Goedenavond allemaal. Ik ga een gokje wagen. Is het misschien de Bavo-kerk in Haarlem? Dit was met Karsten, de winnaar van de eerste mok. Dus als iemand anders, als het zo is en iemand anders nog kan winnen, gun ik aan hem de mok natuurlijk. Aan fijne avond. Aan hem. Hij gunt het in ieder geval aan een man. Maar we hebben een vaste luisteraar. Ja, we hebben in ieder geval één vaste luisteraar. Ja, die kan ook doorgaan voor een heel servies natuurlijk bij elkaar. Die tijd wel, ja. Maar ik vind het wel mooi. De Bavo-kerk in Haarlem. Ja. Maar Mai Verbeij geeft ons antwoord. Heeft Karsten weer een mok te pakken of moeten we nog even verder zoeken? Nee, Karsten moet ook nog even zijn best gaan doen. Het is niet de Bavo-kerk. Het is niet de Bavo-kerk in Haarlem, Mai Verbeij. Waar ben je dan wel? Ja, dat ga ik natuurlijk niet vertellen, heren. Maar ik heb wel weer wat fantastische hints. Kom maar op. Okay, is dat goed? Is dat ja, goed? Ja, okay. We zijn er nou toch. Doe maar. Ik sta bij een plek waar een groot Haarlemmer wordt geëerd. En Haarlem is best wel groot, maar ik sta maar op zo'n 6 minuutjes lopen van jullie vandaan. Oké. 6 minutjes. Nou, dan moet ik even... Ik ken Haarlem wel een beetje, het centrum. Ik ga er even over nadenken, maar ondertussen gaan we even naar Suze van Kleef. Want is er gescoord toevallig? Ja, zeker. 0-1 hier door Pavlidis, de spits van AZ. Na een fout van keeper Schubert, die kwam uitlopen na een dieptepas op Pavlidis. Schiet de bal tegen dezelfde Pavlidis aan. En Pavlidis kan dan op een leeg doel aflopen. En met binnenkantje voet de bal over de achterlijn en over de doellijn, moet ik zeggen, schuiven. Dus er wordt net gefloten. 0-1 hier in de rust bij Vitesse AZ. Goed. Dat noteren wij. Dankjewel, Suze van Kleef. Ja, Mai, 6 minuutjes hier vandaan. Is dat alles of krijg je nog een klein dingetje erbij? Mai voorbij. Mijn eigen ter plekke Instagram. Horen jullie me? Ja, wij horen jullie. Okay. Ja, hallo. We hebben een ter plekke Instagram pagina. Wisten jullie dat al? Of nee, daar wisten we helemaal niks van. Nee. Vertel. Maar daar staat dus nog een extra hint. Oh, een extra hint op de social media. Ik sta er zelf op die pagina. Zeg. Ja. En weet je wat leuk is? Ja. Erik en Frank, mensen kunnen ons dus ook nog gaan volgen. Dus like ons. Hartstikke leuk. En probeer erachter te komen waar Mai staat. Laat het weten. En dan maak jij dus ook kans op zo'n prachtige, waanzinnige, waarschijnlijk zeer kostbare Dijkstra en Evenblij ter plekke mok. Pampadampadam. Ja, dat zou ik dan op gerekend hebben. Ja, daar kom jij nu met de aankondiging. Ja, dit is de Dijkstra en Evenblij ter plekke live vanuit Haarlem. De stad waar de inwoners ook wel muggen worden genoemd. Al weet eigenlijk niemand waar die bijnaam nou precies vandaan komt. En er is een theorie dat Haarlemmers van oorsprong ontzettende muggenzifters zijn. Jij bent negatief over Haarlem? Nee, dat is het verhaal. Maar er gaat ook een legende over een heks die in de Sint-Bavo-kerk leefde en dreigde dat alle Haarlemmers tot mug om te toveren. Maar waarschijnlijk komt het doordat Haarlem in het verleden omringd was door moeras en dat het een heerlijke broedplaats was voor muggen. Hoe dan ook, dit is Nina Simone met Funkier than a Mosquito Tweeter. Story, clean up your rap. Your story's getting dusty. Wash out your mouth. Your lies are getting rusty. Can't believe nothing you say. Cause I'm around and I see what you do. You know you're funkier than a mosquito's tweeter. You got a mouth like a herd of boll weavers. Same old game, same old thing. You never change. Always rapping about the something to tell you, baby, that you ain't hip to, baby. Blowing minds is a thing of the past. You blew your chance, that's why you never last. You wanna be a graduated mother, but in reality you're just another brother. You think you slick, but you could stand a lot of greasing. Daar zitten we nou te luisteren met Funkier than a Mosquito's Tweeter. Heerlijk lekker. Ja, zeker lekker. En daarom gaan we nu praten over stront. Want jeetje, wat een opgang weer. Ja, we zitten momenteel in de Bakkenessenkerk. Een kerk die volstaat met allerlei archeologische vondsten die hier in Haarlem gevonden zijn. Ik weet niet of jij het al geroken hebt, Erik Dijkstra. Maar we gaan dus praten over stront. Houd toch op, man. Haarlem heeft wel een hele vreemde beerputtentraditie. Nergens was die zo in zwang als hier. Eeuwenlang ging de poep en de pies hier gewoon de grond in. En dan zou je denken, blijf daar vooral heel ver van weg. Maar dan ken je stadsarcheologe Anja van Zalingen nog niet. Voor haar is de beerput namelijk een ware goudmijn. Is het niet, Anja? Jazeker. Ja. Ja, heerlijk, joh. Nou, vertel. Ja, Anja, eerst nog even, wat is dat nou ook alweer precies, zo'n beerput? Dan wil je nog even uitgebreid weten waar het is. Ik wil even detail weten. We trekken de beerput voor je open. Ja, duidelijk. Ja, ja. Nou, de beerput zoals wij die kennen in Haarlem is 2 meter diep, 2 meter in doorsnee. Opgebouwd uit bakstenen, zo in de ronde. Ja. Koppeltje erop. Nou ja, en daar kan je dan al je shit in kwijt. Ja, letterlijk even. Oké, maar inmiddels hebben ze hier in Haarlem, voor zover ik weet, goed werkende riolering. Ja, maar dat heeft eigenlijk best wel. Hebben de beurtpruttrug. Ging hier lang door, hè? Ja, het heeft even geduurd voordat iedereen in Haarlem op het netwerk was aangesloten, zeg maar. Ja. Ja. Er zijn gebieden in Haarlem-Noord waar ze in 1920 nog een eigen beerputje hadden. Kijk, echt waar. Ja, ja. Ja, of van die grote strontwagens. Dan had je een ton en dan werd die elke week opgehaald. Ja. Ja. Die putten zijn allemaal inmiddels dichtgemaakt. En dat is volgens mij toch ook maar het beste ook. Maar toch zeg jij, mag ik alsjeblieft door die eeuwenoude poep en plas heen worstelen? Ja. Waarom in godsnaam? Archeologen zijn eigenlijk gewoon afvalmensen. Afvalmannen, eigenlijk niet meer dan dat. We zitten in de troep van een ander te graven. Ja. En dat doen we het liefst. Ja, en beerputten zijn natuurlijk wel het crème de la crème. Als het gaat om... Maar waarom dan? Ja, wij zeggen dan vaak de schatkamer van het verleden. Waarom? Vroeger gebruikten ze die dingen. Ja, het is eigenlijk een soort moderne kliko, zeg maar. Je gooide daar je poep en je pies in. Ja. Maar ook je afval uit de keuken. Hè. Dus GFD. Evensresten, de GFD, ja. Eigenlijk. Klokhuizen. En ook nog, als je potje stuk ging, dan gooide die er ook nog bij. Ja. En dan krijg je zo'n compilatie, zeg maar, van een 50 jaar of zo van al die troep. Stront. Ja, spullen. Precies. Alles. En, ja. En dan gaat die dicht. En dan graven ze een nieuwe of ze halen een. En blijft dat dan goed bewaard in, dat, in die kak? Nou ja, je krijgt, ja, ik kan het nu niet beschrijven natuurlijk. Het is radio, je ruikt het niet. Maar dat blijft een beetje zuurstof dicht, goed daar lekker broeien en doen. En dat is dus heel goed voor ja, bijvoorbeeld dit soort organische spulletjes. Je haalt hier nou dat een paar schoentjes tevoorschijn. Dit is een slof of zo? Ja, dit is een middeleeuwse schoen. Ja. Is het echt zo? Oh, dit is echt een schoen uit de middeleeuwen. Ja, dat vind ik, mag ik dit ding vasthouden? Ja, je kan hem zelfs aantrekken, want hij is zo geconserveerd. Ja, ja, zeker. Ik ga er eerst even ruiken. Zal ik er eerst even ruiken? Ja, iets grotere voeten. Hij ruikt naar leer. Ik had eigenlijk meer stront verwacht. Hier, ruik jij eens even. Maar hij is opvallend goed bewaard gebleven. Ja, ja, dus daar zijn we ook heel blij mee. Dus het zijn een soort toch schatkamertjes waarin 50 jaar in een bepaalde gebruiksperiode dingen in zitten. Ja. En waarom zijn we daar nou geïnteresseerd in? Niet zozeer alleen de spulletjes. Maar we kunnen hier dus ook gewoon meer aan aflezen over de mensen die hem gebruikt hebben. Dus was hij arm, was hij rijk, wat at hij, wat stond er op tafel? Had hij zeg maar IKEA-spul of stond er toch Villeroy en Boch op tafel? En ja. Nou ja, dat soort dingen. Maar even voor mijn beeld. Zo'n beerput gaat open. Dan ga je met je handen. Zit daar, wat tref je dan aan? Ja, dat je zo'n tegenwoordig gaan wij ook. Okay, je hebt ook de Arbo en zo. We gaan keurig in witte pakken of handschoentjes en dat soort dingen. Ja. Ruikt dat nog? Het ruikt wel, ja. Ja? Echt waar? Ja, als je de pech hebt, dan ruikt het nog alsof die gisteren is gebruikt. Dat geloof ik niet. Echt waar? Ja, serieus. En net zo goed als potstallen van koeien van 2000 jaar terug. Dat kan ook nog, die ammoniaklucht, die slaat je tegemoet, joh. Als je daar te lang boven staat, word je echt high. Maar ja. En wat vind je? Ja. Ik ruik een drol uit de middeleeuw. Ik vind dat fascinerend. Nee, maar jij gaf me net die slof en die is tegen mijn mond aangekomen. En nu ben ik zelf een beetje mis. Hey, maar dan heb ik nog een mooie voor je. Vertel. Kijk, ja, ik weet niet of jij... Een hele mooie aardewerken pot. Kijk, heb je dit is eigenlijk een open deur natuurlijk. Wat is dit? Een pispot. Ja, precies. En dan kan je aan de binnenkant ook nog zien. Want er zit er dus allemaal ammoniak aangevreten dingen. Het is al een later type. Hier kan je al een beetje op zitten. Ja. Maar kijk, nou, ik ga nu daar zijn niet op we zitten, ook blij mee met dit soort dingen. Wat is dit? Een versterkende drol? Ja, ik ga hem eruit halen. En dit? Ik heb speciaal voor jullie, want ik begrijp dat jullie het ontzettend smerig vinden. Je krijgt nu zo'n witbouwde en handschoentje aantrekken, ja? Dit is een middeleeuwse drol. Middeleeuwse drol? Ja, serieus. Ik word steeds gekker. Een mensendrol. Kom hier met dat ding. Je mag hem er zelf uithalen. Ja, dat heb ik even vast al. Ja. Ja? Maar is het een mensendrol? Ja, serieus. Ja, nee, echt. Nee, dit is een, ik haal hem eruit. Even voor de goede orde. Jij haalt er nu een drol. Het ziet er ook uit als een drol, maar dan wit. Ja. Kijk, ja, hij is dus een beetje... Hij is een drol in mijn hand. Ja. Kijk. Maar het is een beetje versteend. Ja, hij is versteend. Want anders hadden we hem ook niet meer... Frank, ruik er even aan. Oh. Ruik je ze hier in? Nee. Oké, lik er even aan. Nee, ik piek er niet over. Stel je toch niet aan, ik pak je zin er niet over. Ik vind het wel. Ik moet je wel eerlijk zeggen, we doen er nou lacherig over. Het ontroert me ook op een bepaald moment. Het ontroert me? Ja, wat kun je nou ontroeren dan een drol uit de middeleeuwen? Jij wordt steeds gekker, weet je. Drol! Dat is toch heel menselijk of zo? Ja, nou ja, jij rijdt het toch ook zo? Ik vind het wel interessant. Ja, toch? Interessant. Wat kun je hier allemaal uit... daar nou geïnteresseerd zijn? Ja, behalve dat het hartstikke geestig is misschien natuurlijk. Ja. En dat je niet dichter bij iemand kan komen van 500 jaar. Nee, dat vind ik heel bijzonder. Ja, persoonlijker kan je het niet hebben. Maar wij leggen dat dan onder een microscoop. Ja. Dan kunnen we dus ook zien wat het laatste maaltje was. En wat was het laatste maaltje? En ook spoelwormen, lint, de darm, vliegwormen en dat soort... Het is hartstikke belangrijk werk. Anja, blijf nog zo lang mogelijk als je maar wil graven in die beerput. Ja. Dit is Dijkstra Neemleid, ter plekke live vanuit de Bakkenessenkerk in Haarlem. We moeten er even uit voor de NOS, maar we zijn straks weer bij jullie terug. En hebben het onder andere over Harry Mulisch, over FC Haarlem en... De thuiszorg. Die hebben het ook niet makkelijk. Een mooie baan, Anja, maar jij liever dan ik. Het online magazine van Management Boek is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. Mag je nog een nieuwe bril uitzoeken van je zorgverzekeraar? Kom dan snel langs bij Pearl en krijg tot €100 extra korting bovenop de vergoeding van je zorgverzekering. Check je voordeel en bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Oh, en als je een bril koopt, regelen wij direct de declaratie. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegensvlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Welkom in de wereld van er warmer bij zitten. Waarin steeds meer mensen willen genieten van een duurzaam huis. Dat woont lekkerder en bespaart mogelijk op je energieverbruik. Daar word je toch warm van? Dus sta je op het punt je energie te steken in een ander huis of hypotheek?

Goedenavond en welkom bij nog een uur van Dijkstra en Evenblij ter plekke. Live vanuit de Bakenesserkerk in Haarlem. En ook hier slaat het coronavirus weer wild om zich heen. En in de schaduw van die verhalen over intensive care bedden en code zwart voltrekt zich in stilte een andere crisis, namelijk die in de thuiszorg. Meer en meer mensen hebben die thuiszorg nodig, maar steeds minder mensen kunnen het nog krijgen. Ja, en Suze van Kleef is in het Gelderdome bij Vitesse AZ. Suze, er was gescoord, zei jij, maar nu begrijp ik dat dat helemaal niet klopt. Nou, dat klopt inderdaad. Wat jij zegt, op slag van rust dacht AZ op voorsprong te komen, maar niets was minder waar. Pavlidis scheen hens te hebben gemaakt na het bestuderen van de beelden van het doelpunt. Tot opluchting van Schubert, de keeper van Vitesse, want die maakte een enorme fout. 0-0 gaan ze dus de rust in en nu is de wedstrijd net weer begonnen. Het moet veel beter, vooral bij Vitesse, maar AZ doet het ook niet echt best. Ik hoop dat de tweede helft wat meer brengt. 0-0 dus nog steeds hier in het Gelredam. 2 minuutjes in de tweede helft onderweg. Wij hopen het voor jou, Suze. Hier gaat het straks nog even over Haarlem-hater Harry Mulisch. Over een verschrikkelijke stadionramp begin jaren 80 bij de wedstrijd Haarlem tegen Spartak Moskou. En er is natuurlijk nog muziek, mooie muziek van Jorik van Noorden. Maar nu eerst... Waar denken Haarlemmers aan bij het woord Haarlem? Ja. Denkend aan Haarlem. Eigenlijk volgens mij dat Haarlemmers heel trots zijn op sommige dingen, maar dat sommige historici zeggen dat het allemaal niet waar is. Dus dat we best wel pochen over dingen waar we trots op zijn, die dan niet waar blijken te zijn. En voor mij is Haarlem een soort van groot dorp. Het is altijd als je in de stad loopt, dan oh ja, die loopt er ook weer, et cetera. Dus het is een grote stad, maar het voelt heel klein. Iedereen kent elkaar. Ik weet dat Giel Belen ik hier wel eens rondlopen. En de zangeres van Crashup en Mart Smeets met zijn lange gestalte. En Chef Special natuurlijk, Nederlandse trots. Die komen allemaal hier vandaan. Denk het aan Haarlem. Dan denk ik aan een hele gezellige binnenstad. En waar ik nog elke zaterdag heel graag naar terug ga gewoon om hier... Omdat hier de gezelligheid van de winkelstraatjes... en we hebben hier het stadhuis en we hebben hier alle gezellige kroegjes... en de gezellige cafeetjes. ABN. Algemeen beschaafd Nederland? Ja, de mooiste stad om ABN te wonen, waar iedereen ABN praat. En ik krijg hem vaak over me heen met een Brabants accent. Hoofdstad van Noord-Holland. Mooie gebouwen. Historie. Frans Hals Museum. Tijlers Museum. Cultuur. Vlakbij het strand. Niet ver van Amsterdam. Ik moet aan de Damiaantjes denken. Dat zijn kleine kerkklokjes die iedere avond van 9 tot 9:30 luiden. En vroeger betekende dat wanneer je buiten de stadsmuren je bevond, dan moest je om 9:00 proberen binnen te komen, want dan gingen de poorten dicht. Dus in al die jaren ben je heel erg gewend geraakt om dat elke avond te horen. Tegenwoordig woon ik wat verder weg, maar ik heb nog steeds, als ik het hoor, denk ik, oh, thuis. Ja, prachtig. Je hoort en dan moet je naar huis, dan moet je binnen. Ja, een soort avondklok eigenlijk ook, hè? Ja, mooi. Er speelt zich een stille ramp af achter de Nederlandse voordeuren. Want niet alleen in het ziekenhuis staat het water tot aan de lippen, maar ook in de thuiszorg is het werk niet te overzien. Alleen horen we daar veel minder over. Ja, maar stil zijn, dat wil de thuiszorg niet meer. Wijkverpleegkundigen die luiden de noodklok. Afgelopen vrijdag liet Actis, dat is de branchevereniging van de thuiszorg, in een verklaring weten dat er sprake is van een corona-tsunami. En dat de thuiszorg steeds vaker nee moet verkopen. Steeds meer mensen kloppen bij hen aan, maar de thuiszorg zit overvol en collega's vallen bij bosjes om. Ja, zo ook hier in Haarlem. Aan tafel zitten Sascha Fokker, wijkverpleegkundige in Haarlem, en Inge Veenstra, directeur wijkzorg bij Thuiszorg. Zorgorganisatie Zorgbalans. Ja. Welkom. Welkom, dames. Fijn dat jullie er zijn. Mevrouw Fokker, ik begin even met u. U bent wijkverpleegkundige. Ja. Die stille ramp, hè, waar we het nu over hebben, hè, herkent u dat en speelt zich er ook af achter Haarlemse voordeuren? Ja, ik herken het helaas wel. Ik denk dat we al heel lang te maken hebben met tekorten, personeelstekorten, toename van zorgvraag. En ik merk zeker de laatste maanden dat het heel erg... hard toeneemt. Veel zorgvraag vanuit het ziekenhuis. We willen allemaal ja zeggen tegen alle zorgvragen. En dat doen we ook zoveel mogelijk. Maar soms wordt het wel heel nijpend. Of kun je toch niet alle zorg bieden die gevraagd wordt. Ja, ik denk dat het bekende verhaal is dat wel. En ik ben heel blij dat nu eindelijk voor de wijkzorg ook dat aan het daglicht komt. Ja. Ja. Wat gebeurt er eigenlijk met de mensen tegen wie u moet zeggen... sorry, we hebben geen plek voor u? Nou ja, dat is lastig. Ik vraag me dat eerlijk gezegd ook heel vaak af. Als wij nee zeggen, dan hoor ik vervolgens niet wat er met de cliënt gebeurt. Ik hoop dan dat het bij een ander team van Zorgbalans terechtkomt. Onze buurtondersteunend bureau, de BOP noemen wij dat. Ja. En die gaan dan toch op zoek naar een ander team. Of soms bij het team Alarmering bijvoorbeeld, die wat kunnen opvangen. En anders dan hoop ik natuurlijk bij een andere organisatie. Ja. Ja. Ja, mevrouw Veenstra, u bent hoofd wijkzorg. Hè? U verdeelt de zorg ook over verschillende buurteams. Hoe kan het nou eigenlijk dat u en uw collega's dat jullie het zo ontzettend veel drukker hebben gekregen? Ja, ik denk niet dat alleen door de corona was. Zoals Sascha zegt, dat was 2 jaar geleden ook al zo. Dat ja. De krapte op de arbeidsmarkt is groot onder zorgmedewerkers. Ja, maar corona is natuurlijk wel veel extremer geworden. Zeg dat. Ja, ik dacht dat het de eerste 1,5 jaar, toen het ons opeens overkwam. Hè, zo voelde dat toch vorig jaar, rond maart. Ja, toen zetten we de schouders eronder en we zagen wel waar het schip zou stranden. We dachten alleen nooit dat het zo lang zou duren voordat het schip weg zou varen van ons. En je merkt die eerste 1,5 jaar, nou, was heroïsch. Hup, schouders eronder. Corona-team hadden weer een paar dagen overeind die de teams kon ondersteunen door die zorg en die dreiging weg te nemen. En ondertussen meer te leren over het virus en hoe we daarmee om moesten gaan. Angsten kunnen wegnemen. Maar ja, nu het weer is bij die vierde golf. Ja, we zijn natuurlijk iedereen is gefixeerd op die cijfers in die ziekenhuizen. Ja. Die bedden daar, die moeten vrijkomen in die bedden. Maar die mensen die zijn daar vervolgens, die komen eigenlijk bij jullie terecht in de thuiszorg. Ja, nou, de mensen die het niet alleen redden wel. We hebben gelukkig wel een hele goede relatie hier met Spaarne Ziekenhuis. En ik vond het ook leuk om een collega hiervoor daarover te horen spreken. Ja. Maar het is inderdaad zo. Ik bedoel, als het ziekenhuis moet plaatsmaken, hè? Want er staan nieuwe... Dan moeten gewoon bedden vrijgemaakt worden. En dan komen jullie in beeld. Nou, dan komen wij veel in beeld. En we komen ook graag in beeld, want we kunnen veel in de wijk. Hè? Ja. Mensen zoals Saskia hebben we er heel veel van bij Zorgbalans. En nou, dat betekent ook dat wij hebben natuurlijk ook ontwikkeld, hè? Dat mensen ook met zuurstof naar huis toe kunnen. Samen met het ziekenhuis en de huisartsen hebben we een mooie keten kunnen realiseren. Maar het is nu druk, hè? Moet je wel eens nee verkopen tegen de mensen? Ja. Ja. Sascha, is het jou ook wel eens overkomen dat je nee tegen iemand moest zeggen? Terwijl jij het gevoel had, ik moet jou wel helpen. Ja, helaas wel. Toch wel steeds vaker. Ik zeg het liever niet. Ik merk dat ik heel naar vind om het te zeggen. Ik merk dat je dat ontroert, dat je dat maakt. Ja, dat doet het ook wel, ja. Ja. Ja, je wil gewoon dat iedereen de zorg kan krijgen die nodig heeft. En ik stel me zo voor, als het dan van mij, mijn vader of mijn moeder zou zijn, dan zou ik ook willen dat die alle zorg krijgt die nodig heeft. En als je dan... Ik denk dat we altijd nog kijken van wat kunnen we dan wel. We zeggen bijvoorbeeld heel vaak van, nou, dan misschien kunnen we 2 keer per dag komen. Wat is best wel vaak nog. Maar dat hangt heel erg af van de situatie of dat voldoende is of niet. Maar het is toch bizar als je erover nadenkt. Dat jongens, we leven in een rijk land, denk ik dan altijd. Ja. Dat jullie gewoon moeten zeggen, nee, het lukt niet. Ja. Ja, en het moeilijke daarvan is dat er ook discussies ontstaan bij ons in het team. En ook met familieleden. Waarover gaan die discussies? Over dat we bijvoorbeeld bij bestaande cliënten misschien zorg kunnen minderen. En dan ga ik vaak het gesprek ook aan van, nou, misschien kunnen we 1 keer minder douchen daar. Sowieso koffie drinken en dat soort dingen doen we al niet meer bij de mensen. En dat dan een collega zegt van, ja, maar ik wil wel de volledige zorg bieden. De kwalitatieve zorg bieden zoals we hem altijd hebben gegeven. Ja. En dan zeg ik van, ja, maar als we dat iets minder doen, dan hebben we misschien wel weer plek voor een andere. Iemand anders die het ook heel hard nodig heeft. Maar nu hebben we het steeds in die ziekenhuizen, dreigt code zwart. Ja. Maar als ik jou zo beluister, het is bij jullie al lang code zwart. Nou ja, ik durf niet te spreken in de codes, want dat wordt al genoeg gedaan. Mm-hmm. Maar ja, en wij zitten ook vol met chronische vaste zorg, die ook weer niet door kunnen stromen naar andere plekken. De verpleeghuizen zitten ook allemaal vol. Dus wij lopen ook vast. Sascha Volker, kom je wel eens bij ongevaccineerden thuis? Heel weinig, gelukkig. We hebben heel veel oudere mensen. Ik wil ook zeggen, ook jongere mensen steeds. Het is niet alleen maar oudere zorg bij ons. Mm-hmm. Maar we hebben nogal een gemixte wijk met ook veel migranten. En daar gaan we het gesprek aan als ze nog niet gevaccineerd zijn. Die leggen we het nog een keer goed uit waarom het belangrijk is. En veelal zie je dan dat het toch onbegrip is. Ik zeg het verkeerd. Dat ze het gewoon nog niet goed begrijpen waarom het nodig is. Dus het helpt wel. Je bent eigenlijk als een soort missionaris. Ja. Ga je langs de deur? Langs de deur. Ja, het helpt wel om het gesprek aan te gaan. Ja. Heb je daar beleid op, mevrouw Veenstra? Dat jullie dan zeggen, waar gaat het gesprek aan? Nou ja, wat zeggen, in ieder geval laten we geen discussie aangaan. Hè? Want dat is een heel lastig gesprek, maar wel uitleg geven. Hè, we hebben daar ook op getraind met elkaar. Van hoe kunnen we nou, welke invalshoeken kunnen we kiezen om mensen misschien toch te overtuigen of te laten inzien dat het een andere keuze wellicht heel veel leed kan besparen. Ja. Nou is het zo dat het werk neemt eigenlijk toe. Hè? Ja. Het wordt eigenlijk steeds drukker. Die besmettingscijfers die worden steeds hoger en zo. Ja. Dat lijkt me qua werkdruk voor de werknemers lijkt me dat een behoorlijke dodelijke combinatie eigenlijk. Hebt u veel ziektemeldingen? Enorm. Voor mij is het ongekend. Ik doe het nu al jaren hier in de wijkzorg en het is ongekend. En het is geen paracetamolletjesverzuim hoor. Inderdaad, het zijn in de wijk, ik noem het altijd cowboys. Ze gaan als eerste ergens naar binnen. Mm-hmm. Ze weten niet wat ze achter die deuren aantreffen. Ze hebben geen collega's die ze kunnen roepen. Ze staan er alleen voor en ze weten ook wat de consequentie is als ze niet gaan. Ja. He, want als je die deur dicht trekt bij iemand die bijvoorbeeld dementie heeft en die het helemaal niet begrijpt en je verward aankijkt en je ook nog eens met die angstige kijkers aankijkt, die verhalen horen we. En dan moet je wel stevig in je schoenen staan om niet bibberend op je fiets te stappen, want dat doen ze. Ja. Maar we doen er van alles aan met elkaar om de moed in te spreken, te kijken waar we kunnen ondersteunen. Je ziet het aan medewerkers, die zijn minder weerbaar daarin, maar gaan toch nog door. En en dan heb je gelijk weer natuurlijk de kans op meer verzuim. Maar er is op dit moment geen keuze. Nee. Het is maar net zoals een stapel. We beginnen bovenaan en moeten zorgen dat het gebeurt met elkaar en via elkaar. Maar Sascha, we hebben het hier nu over. Ik zie net al dat het je echt ontzettend aangrijpt persoonlijk. Ja. Hou je het zelf wel vol? Ja, ik ben zelf... het is misschien nu ook een beetje de zenuwen voor de show, maar ik ben ook gewoon heel optimistisch. Ja. En daar ben ik ook wel eens op aangesproken in mijn team overigens. Dat je te optimistisch was? Ja, omdat ik dan zeg, nou jongens, we gaan er weer tegenaan, we komen er wel weer doorheen. Ja. En dat een collega letterlijk tegen mij zei van, maar ga jij ook niet eens een keer zorgen maken, want het gaat niet goed. Ja. En dat gebeurt ook. Ja, ik ben blij dat je dat vol blijft houden. Jawel, maar het is natuurlijk wel zo. Dat kijk, de politiek durft niet echt hard in te grijpen. Ja. En uiteindelijk is het zo dat jullie en jullie collega's die in het eerste uur hier waren van het Spaanse ziekenhuis, die moeten het gelag betalen. Jullie moeten extra hard werken. Ja. Doet dat wel eens pijn dat je dan naar zo'n persconferentie kijkt en je denkt, wat verdorie man, grijp eens erin? Ja, dat doet wel zeer. Ik denk wel dat ze... dat ze nu wel eerder al hadden kunnen ingrijpen, want we hadden dit allemaal eerder aan kunnen zien komen. Ik denk ook dat de cijfers... misschien moet ik me daar niet te hard over uitspreken. Lukt je hard. Als je hoort dat er niet altijd plek is om te testen, dat de cijfers misschien nog wel hoger zijn dan dat ze nu... Bekendmaken. Ja, dus er speelt nog wel veel meer achter de voordeur. De balans in het team bij ons is gelukkig heel goed. Maar je merkt wel dat als er een zieke is, dat iedereen gelijk weer 10 uur moet gaan werken, gebroken diensten moet werken, altijd bereikbaar moet zijn. Dus dat het is wel kwetsbaar, die balans. En we hebben gelukkig een heel fijn team, dus we vangen het wel weer op met elkaar. Ja. Maar dat is wel eens vermoeiend. Ja. En, maar ik wil ook heel graag zeggen dat het een heel erg mooi vak is. Ja, dat ik er zeker niet voor weg ga lopen. Maar dat geloof ik. Ja. Je betekent echt iets. Ja, absoluut. Dat is ontzettend belangrijk. Hoe is dat met u, mevrouw Veenstra? Hoe houdt u de troepen, de cowboys, nog een beetje in het zadel? Nou, door te luisteren. Hun vak beheersen ze allemaal zelf. Ze kunnen hun eigen afwegingen maken. En die maken ze ook. Of ze corrigeren mij zelfs erin. En dat vind ik prima. Maar het is door dichtbij te zijn, te luisteren, te laten blijken dat je weet hoe zwaar het is. En dat we... dat we met z'n allen van alles aan doen om het vol te blijven houden. Nieuwe dingen te verzinnen. Technologie, we blijven aan de gang met elkaar. En daarin vinden we zulke optimisten ook op ons pad. En door daarom houden we het vol. We wensen jullie heel veel succes de komende tijd. Bedankt voor al het harde werk. Wijkverpleegkundige Sascha Fokker en Inge Veenstra van Zorgbalans in Haarlem. Dank jullie wel. Haarlemmers die dragen als bijnaam muggen. Maar er gaat ook nog een andere uitdrukking toe te ronden. Houten Haarlemmers. Want Haarlemmers die zouden stug zijn en stijf en niet te porren voor een feestje. Beetje zoals Frank Evenblijs Willem II verloren. Dit weekend alweer. Hè? Ja, gaat heel slecht heel met Willem II. Slecht. Maar goed, wij besloten Haarlemmers eens even op te bellen met de vraag: bent u nou ook zo'n houten Haarlemmer? Ja, houten Haarlemmers. Ja, we kunnen niet heel flexibel dansen, zullen we maar zeggen. Ja, er wordt gezegd, houten Haarlemmers, een beetje stijve mensen. Die houden niet echt van een feestje. Nee. Maar u bent zelf ook van hout? Dat zou ik toch niet van mezelf willen zeggen, maar ik hou ook wel van een feestje op zich. Ja, en u bent ook niet stijf? Af en toe wel. Ja, wanneer maar dan? Ja, wie niet? Kent u veel houten Haarlemmers? Nee, dat vind ik nou lastig. Ja. Ik ken alleen maar hele flexibele... Ja? gezellige, vrolijke Haarlemmers. Nou ja, daar ben ik heel gelukkig om voor u. Er zijn hier niet direct mensen waarvan ik zeg die zijn van hout, nee. Nee, nee, als bijnaam, omdat Haarlemmers over het algemeen wat stugger en stijver zijn. Oh, dat zou best kunnen. Ja? Dat zegt mij niks. Nee. Bent u dan een beetje een stugge Haarlemmer, een beetje een stijve? Nou, ik vind zelf dat het wel meevalt, maar dat doet er natuurlijk niet toe. Mijn omgeving vindt dat het ook wel meevalt, denk ik. Ja, ja. Nee, ja, goed, dat kan. Een mug wordt ook wel gezegd, hè? Een mug. Een mug, die uitdrukking ken ik wel, ja. Maar waarom dat is, dat weet ik eigenlijk ook niet. U bent ook geen mug wat dat betreft. Nou, ik hoor hier niks zoomen. De term houten Haarlemmer. Ja, hoor ik wat meer, ja. Ja, zegt u dat? Want nou, wij kregen te horen dat die term eigenlijk staat voor een Haarlemmer die een beetje stijf is en niet echt van een feestje houdt. Ja, dat zou kunnen, ja. Ja, ja? Maar u herkent uzelf er niet in? Ik mezelf niet, hoor. Nee. Ik ben eigenlijk Amsterdammer, dus... Ja, die zijn niet zo stijf. Nee. Nee, dat zijn stoepenscheiters, maar goed. Stoepenscheiters, dat is ook een mooi term. Ja, precies, ja. Ja. Ik zit te eten en ik kom niet uit Haarlem. Waar bent u aan het eten, mevrouw? Wat ik aan het eten ben? Ja. Een boterham. Een boterham. Wat zit erop? Er zit pindakaas op. Okay. Oh, lekker. Met stukjes of zonder stukjes? Ik vind dat praat altijd wel minder makkelijk. En dan voel je dat het nog vind een jij beetje... met stukjes? Ik vind zonder stukjes lekker. Nee, eigenlijk. Ik vind met stukjes eigenlijk wel lekker. En u, mevrouw? Met of zonder stukjes? Met stukjes. En boter erop? Of nee, gewoon... natuurlijk geen boter. Ja, dat doen mensen wel. Er geen boter onder de pindakaas. Nou, ik vind dat wel lekker, een beetje boter onder de pindakaas. Maar mevrouw, herkent u dat mensen zeggen... ja, Haarlemmers zijn een beetje stijf. Die hebben niet zo zin in een feestje. Dat herken ik niet. Ja, maar ik ben geen Haarlemse van oorsprong. Hè? Ja. Ja, maar u woont er al een tijdje. Misschien bent u omringd. 7 jaar. Hoeveel? 7. Oh, waar komt u dan vandaan? Ik kom uit Tilburg. Oh, Tilburg. Maar dat is Brabantse gezelligheid. Kruikenzeikers, hè? Kruikenzeikers. Ja. En de mug, kent u die uitspraak? Dat ken ik wel. Vindt u zichzelf, beschouwt u zichzelf nu als een mug? Of zegt u, ik ben en ik blijf een kruikenzeiker? Nee, ik ben eerder een mug. Ik ben toch al zo lang weg uit Tilburg. Ja, ik hoor het nog wel een beetje, hoor. Zo aan het einde van de... Ja. Die krijg je er moeilijk uit. Suze van Kleef, die volgt van ons Vitesse AZ. Suze, hoe is de sfeer daar? Nou, de sfeer is medium, denk ik dat we moeten zeggen. Want het is nog steeds 0-0 hier. Vitesse is nog steeds de mindere ploeg. Dus de mensen die er zijn van de club hier, die zijn niet blij. Net wel een schietkans voor invaller Baden-Frederiksen. Vitesse heeft ook al 5 keer gewisseld. Dus het lijkt erop dat Tomi Sledge, de trainer, ook niet blij is. AZ heeft nog steeds meer balbezit. Weet alleen nog steeds te weinig te creëren. En dat is toch ook een probleem wat het team de hele seizoen al wel parten speelt. AZ heeft nu wel weer balbezit bij de keeper Lindaal. Die gaat voor de lange bal kiezen. Ja, goed, het is nog steeds 0-0 hier. Ook Vitesse weet heel weinig te creëren, dus het lijkt erop dat we hier ook heel erg weinig doelpunten gaan zien in het Gelredome vandaag. Dankjewel, Suze. Dijkstra en Evenblij ter plekke. Singer-songwriter Jorik van Noorden. Is het nou van Noorden of van Noorden? Van Noorden. Van Noorden. Ja. Van Noorden is hier nog steeds. We spraken hem vorige uren ook al over zijn nieuwste album Playing by Ear. En Jorik, je vertelde een verhaal aangrijpend. Verhaal over jouw moeder is overleden. Jouw zusje heeft een ernstige nieraandoening. Jij leidt daar zelf ook aan. En jij vertelde, want we hebben natuurlijk al vaker gesproken. Jij vertelde, ja, dat heeft met mij toch ook iets gedaan. Dat ik besloten heb dat ik dingen wil gaan doen in het leven. Waar ik gewoon nog ruimte voor heb. Waar ik nog tijd voor heb. Sowieso, waaronder... Ja. Opnemen in een hele, hele beroemde studio in Engeland. Ja, dat is correct inderdaad. In die tijd dat mijn moeder in het ziekenhuis lag... toen ging ik toch nadenken over sterfelijkheid. En veel mensen hebben soms de neiging om te denken... als ik met pensioen ben, dan ga ik een boot kopen of zo. Ja. Toen dacht ik, ja, dat is leuk. Maar als je nu al die dromen hebt... dan zijn er misschien al wel manieren om daar nu iets mee te doen. Ja. Zo was ik ook zelf aan nadenken van... wat zijn eigenlijk dingen die ik graag zou willen doen? Dromen die ik zou willen realiseren. Toen dacht ik, als ik heel onrealistisch groot mag dromen... dan is het een plaat opnemen in Abbey Road, de legendarische studio. Ja, hoog inzetten. Ja, toch? Ja. Maar je bent ook een enorme fan natuurlijk van de Beatles. Ja. Ja. Dus toen dacht jij, als ik toch groot mag denken... dan daar een plaat opnemen. Ja, ik bedoel, dat is nog steeds gewoon een topstudio. Ze hebben de mooiste oude spullen, de beste nieuwe spullen. En akoestisch is het ook fantastisch. En tuurlijk teren ze heel erg op die nostalgie. Ja. Maar ja, het is ook de plekken waar Adele dingen opneemt. Of weet absoluut. Het is ook actueel. Maar dan bedenk je dat. Ik zou willen opnemen in de Abbey Road Studio. En dan bel je ze op met de Abbey Road Studio. Ik keek eerst op mijn bankrekening en toen schrok ik. En ik keerde alle spaarpotten om en er viel ook niet heel veel uit. Dus toen zijn we gaan kijken met het label en de publisher en alle mensen om me heen. Van, nou, hoe ver komen we dan? Nou ja, ook niet heel erg ver. Ja. Dus toen ontdekte ik, er is een bepaald fonds wat in het leven is geroepen om muziek te exporteren naar het buitenland en mensen verder te helpen in hun carrière. Vanuit het idee dat zich dat dan uitbetaalt. Dus ik draag nu een zware verantwoordelijkheid. Ligt een grote verantwoordelijkheid op mijn schouders, want ik heb dat fonds gekregen. Echt? Ja, dus dat hielp ook al maar een klein beetje. Maar heb je nu rond? Toen kwam ik ook een eindje, maar nog steeds niet helemaal daar waar ik moest zijn. Ik begreep zelfs dat je Neil Young op advies hebt gevraagd. Ja, nee, klopt. Ja, ik heb eerst nog een crowdfunding gedaan en toen heb ik die gehaald. En sindsdien wist ik, ik kan gaan. En toen kwam het vorig jaar heel dichtbij, tot corona losbrak. En toen heb ik in die tijd Neil Young via zijn website een mail gestuurd. Want je kan lid worden van zijn site en dan beantwoordt hij lezersbrieven en mailtjes. Dus ik dacht, weet je wat, ik ben best zenuwachtig hiervoor. En het is een dure operatie en ik weet gewoon, ik ga me heel verantwoordelijk voelen voor iedereen om me heen. En je gaat op de klok kijken. Je kan dus naar de website van Neil Young om hem vragen te stellen. Mag je alles vragen? Ja. Maar je mag alles vragen? Ja, je kan hem een mailtje sturen. En dan is er natuurlijk wel een redacteur die bepaalt wat naar Neil gaat. Maar welke vraag? Wat wil jij dan naar Neil Young? Ja, ik ben ik ook aan Neil Young. Hoe maak je een lekkere kaas van nu? Hoe herken je een beflijster? Ik noem maar wat. Ja. Ik vind het gewoon dat je een Neil Young vraagt. Wat heb jij dan gevraagd? Wat heb jij gevraagd? Iets over Abbey Road. Ja, heel verrassend. Nee, ik vroeg aan hem van, hey Neil, jij hebt wel eens voor hetere vuren gestaan in je leven, denk ik, dan ik. En je hebt in de grootste studio's ter wereld gespeeld, op grote festivals. Hoe ga je om met die spanning, met die zenuwen? Denk jij dan nooit van, hoe moet ik dit in hemelsnaam doen? Ja. Nou, en toen zei hij gewoon, hey Yorick, Abbey Road will be a piece of cake. No thinking, in hoofdletters. Dus dan dacht ik, oké, ja, duidelijk. Hè? Misschien dan wel de titel van mijn plaat. Ja. No thinking. Maar een lieve reactie eigenlijk van Neil Young. Heel lief, ja. Heel tof eigenlijk. Ja, ik vond het natuurlijk heel gaaf dat hij die moeite nam. En ga je naar Abbey Road volgend jaar of zo? Ja. We zouden eigenlijk vorig jaar in juni gaan. En we hadden al van alles voorbereid. En toen sloeg het noodlot toe. En toen dachten we van, we stellen het wel uit. Ik ga een andere plaat maken in de tussentijd. Dat is dus Playing by Ear geworden. Ja. Nu was het plan om in maart te gaan. Aanstaande maart. Maar de laatste weken rommelt het natuurlijk weer een beetje. Ja. Dus misschien gaan we in de zomer en dan is het ook lekkerder weer in Engeland natuurlijk. Je gaat sowieso. Het is uitstel, geen afstel. Jorik, loop snel naar je plek toe. Yes. Want je gaat nog een nummer voor ons spelen. Ook van jouw nieuwe plaat, Playing by Ear. Door Muziekblad Oral omschreven als een van de beste albums van dit jaar. Live vanuit de Bakenessakerk in Haarlem. Is dit Jorik van Noorden met Isn't It So? Sad About Us. Like a river flows gently to the sea. My love runs through me, waiting to reach thee. In my soul I am yearning for your touch. Isn't it so sad about us? So goodbye to my sweet Lorraine, goodbye to my Marie. What we had between us, now it's just a memory. Fare thee well, so long. How did two rights make a wrong? When I hear that rooster crowing, I'll be on my merry way down a long, long, long, long, long road. Like a bird she flies freely through the air. Melody she sings, sunlight on her hair. My wings need repair, can no longer fly. Isn't it so sad we must die? So goodbye to my sweet Lorraine, goodbye to my Marie. What we had between us, now it's just a memory. Fare thee well, so long. How did two rights make a wrong? When I hear that rooster crowing, I'll be on my merry way down a long, long, long, long, long road. Whatever happened to the love we spent so carelessly? From the brightest morning into the darkest eve, I still recall their sweet embraces, still recall their smiles. It ended up in bitter tears, if only for a while. Do do do do do do do do do do do do. So goodbye to my sweet Lorraine, goodbye to my Marie. What we had between us, now it's just a memory. Fare thee well, so long. How did two rights make a wrong? When I hear that rooster crowing, I'll be on my merry way down a long, long, long, long, long road. Ja, prachtig. Jorik van Noorden met Is het niet zo, Sterre Woudhuis. Zijn nieuwe plaat ligt in de winkel samen met een door Jorik gemaakte scheurkalender. Het is echt waar. Literatuur voorbij of in het haardvuur. We gaan het hebben over een ereburger van Haarlem. En dat is een van Sneerlands grootste schrijvers ooit. Geboren en opgegroeid in Haarlem. Fietste als jongetje langs het Spaarne. Maakte zijn middelbare school en het Eerste Christelijk Lyceum niet eens af. En was later regelmatig in het Haarlemse Grand Café Brinkman te vinden. In 2010 overleed hij met klassiekers op zijn naam als De Ontdekking van de Hemel, De Aanslag en Het Stenen Bruidsbed. We hebben het natuurlijk over Harry Mulisch. Ja, hier in Haarlem kreeg hij enkele jaren na zijn overlijden een standbeeld op de Grote Markt en wordt hij gekoesterd als literair erfgoed. Maar of die innige band twee kanten op gaat, is zeer de vraag. Helram noemde Mulisch deze stad ooit. Volgens hem woont men niet in Haarlem, maar leidt men in Haarlem. Hoe dit precies zit, horen we van Flip Hamman. Ja, Flip. Goed dat je er bent, man. Ja, Flip, jij organiseert literaire wandelingen door Haarlem. Je kent alle Mulisch gerelateerde plekken op je duimpje. Ja. Toch even ten eerste, middelbare school niet afgemaakt. Hoe zit dat? Hij was een dwarsligger. Oh? Hij was een dwarsligger en hij had al verschillende proefwerken en examens gemist. Toen kreeg hij een herexamen aangeboden in de vierde van de HBS, geloof ik. En dat herexamen vond plaats, en dat bleek dan eigenlijk maar toevallig, daags na Dolle Dinsdag. En toen belde hij de rector, mag ik nog een keertje uitstel? En toen zei de rector, nee, dat gebeurt niet. Gezakt, Mulisch, zei hij. Ja. Een jaar later werd die rector doodgereden door een bus. Oké. Okay. Oh. En toen heeft Mulisch gezegd, naar het schijnt, gezakt van de ende. Zo leuk was hij dus af en toe ook niet. Ja. Flip, jij organiseert allerlei literaire wandelingen door Haarlem. En je kent eigenlijk alle Mulisch gerelateerde plekken op je duimpje. Wat voor jeugd heeft Mulisch hier gehad in Haarlem? Een heel eigenaardige jeugd. Hij kwam uit een heel gegoed milieu. Zijn vader was een Tsjechische Hongaar en trouwde met een veel jongere vrouw, Alice Schwartz, die op haar 19e haar enige kind kreeg, Harry. En Mulisch vertelt, ze woonde in een mooie Art Deco-villa in de Westerhoutstraat. Die staat er nog steeds. Ik ben er ook wel eens binnen geweest. Heel mooi, heel luxueus. Daar werden grote Roaring Twenties feesten gehouden. En daar reed dus klein Harry, geboren 1927, op zijn driewielertje rond. Zo'n sfeer. Het ging niet goed tussen beide echte lieden. En ze zijn in 1937 gescheiden. En toen ging Harry met zijn vader in een andere woning. En zij kregen een Duitse huishoudster, dienstmeid indien, Frida. Met wie Moelisch zich zeer verbonden voelde. Ja. Want zijn oudste dochter heeft hij heet ook. Heet Frida, ja. Namelijk. Heeft Moelisch dan, want hij heeft best wel lang in Haarlem gewoond, tot zijn 27e. Ja. Heeft hij dan een gelukkige jeugd gehad in Haarlem? Ik denk dat die jeugd wel gelukkig was, maar ja, net als altijd, ook aan zijn jeugd zaten nare kanten. Die moeder bijvoorbeeld kleedde zich chic, droeg nylonkousen en maakte zich op, maar werd voor de basisschool, waar kleine Harry naartoe ging, uitgescholden voor hoer. Oh, hoezo? Omdat zij zich kleden en zich uitdosten op een manier die in, denk ik, het kleinburgerlijke Haarlem. Dat vonden ze niet zo leuk toen, die opgedofte mevrouw. Nee. Ja. Nou, is zijn jeugd ook behoorlijk getekend door de oorlog? Een beroemde uitspraak is, ik ben de oorlog. Ja. Mocht hij dat zeggen? Nou ja, dat was natuurlijk voor degene die zijn ironie niet begrepen een uitspraak die je niet kon doen. Ik ben de Tweede Wereldoorlog. Ja. Maar Moelisch lichtte die uitspraak toe door te zeggen, luister eens, mijn moeder was Joods, is de dans weliswaar ontsprongen, maar was potentieel slachtoffer van de nazi's. Ja. Mijn vader werkte, zei Moelisch, voor de Liepman Bank in Amsterdam. En dat was een bank die de tegoeden, de goeden tussen 12 aanhalingstekens, van weggevoerde Joden beheerde. Dus hij was een collaborateur. Nee, hij heeft niet geschoten. Nee, hij heeft geen mensen verraden. Maar werkte dus op een grove manier samen met de bezetter. En daar, zei Moelisch, zat ik tussenin. Ja, ja, ja. Mag ik mij dus een exponent van de Tweede Wereldoorlog noemen? Nou, Moelisch heeft best wel vaak gerefereerd en Haarlem erover geschreven. Ook wel eens heel negatief. Ja. Voor psychologen, ja. Daar is die echt ronduit negatief op Haarlem. Ja, Haarlem is de negerwijk van Amsterdam. Iedereen kijkt er zwart. Ja. En daarmee bedoelt hij dan, ik kan het citaat ook verder voorlezen, daarmee bedoelt hij, maar ook weer met een stevige dosis ironie, dat Haarlemmers niet goed snik zijn. En het bewijs is dat de stad wordt omringd door gekkenhuizen. Je had in Zandpoort een grote psychiatrische kliniek. In Vogelenzang, ten zuiden van de stad, een grote psychiatrische kliniek. Dat kan nu niet meer. Daar kreeg je een hoop kritiek op. Ja, zeker. Terecht. Een van zijn Haarlemse werken is natuurlijk ook het boek De Aanslag. Ja. Het rijtje huizen dat in die in die roman wordt opgevoerd, is hier aan de Scheltema-kade in Haarlem terug te vinden. Ja. Dat is de buurt waar die is opgegroeid natuurlijk. Ja. Maar ik heb begrepen dat er nog een verwijzing naar Haarlem in zit. En dat heeft te maken met de dame over wie wij het al eerder hadden in deze uitzending. Ja. Namelijk Hannie Schaft. Hoe zit dat? Nou, dan moet ik kan niet anders dan de plot van het verhaal heel kort vertellen. De familie Steenwijk zit in januari 45 een potje mensen erg hier niet te spelen. Dan klinken er 5 schoten. Ze kijken naar buiten. Daar ligt een neergeschoten figuur. En dat blijkt al snel een foute politieman te zijn. Ja. Vaak een kwist. De bezetter komt, neemt de familie Steenwijk gevangen. Het huis wordt in brand gestoken. En vader, moeder en de broer van het hoofdpersonage, Anton, worden afgevoerd. En doordat het chaos is, ontspringt Anton toevallig de dans. De politielui en de Duitsers die even later zien dat dat kereltje daar nog rondloopt, hij is dan een jaar of 12, nemen hem mee naar het politiebureau, gesitueerd in Heemstede. Daar wordt hij in een cel gegooid, donker. Daar zit een vrouw. En dan valt er een glimp licht de cel binnen en dan ziet hij dat ze rood haar heeft. En meer vertelt Moelisch niet. Ja, die allusie, die toespeling, moet je snappen. Ja. En dan zegt zij, onthoud goed, jongen, wie het gedaan heeft, heeft het gedaan. En dan lopen de rillingen over je rug. Ja, wie het gedaan heeft het gedaan. Ja, denk daar maar eens even goed over. De aanslag, ja, een heel beroemd boek. Bijna half Nederland heeft het toch gelezen. En anders op zijn minst de film wel gezien. Ja. Fons Rademakers, Oscar gewonnen. Moelisch daar ook een goede film eigenlijk? Ja, hij was er heel tevreden over. Ja, ja. Ja. Het kan bijna niet anders, want de roman is ook heel filmisch geschreven. Ja, ja. En dan te bedenken dat een jaar of 15 tevoren Moelisch eigenlijk de roman als genre had doodverklaard. Maar ik denk dat de kachel bij de familie Moelisch ook moest roken. Die moest branden. En hij heeft dus, nadat hij eerst de roman doodverklaard heeft, in 82 een boek geschreven dat een hele klassieke roman is. Niet alleen klassiek in de zin van een blijvende roman, maar ook heel klassiek in zijn opzet. 5 hoofdstukken, 5 episodes. Flip, je gaat een stukje voorlezen uit De Aanslag voor ons. Welk stukje ga je voorlezen? Ik ga een stukje voorlezen uit de eerste episode. Het boek kent dus 5 episodes, 5 bedrijven, zou je kunnen zeggen, als in een klassieke tragedie. En dan is het tekst, hoofdstuk 2, het begin als volgt. In die stilte, die de oorlog ten slotte was in Holland, weer klinken op straat plotseling 6 scherpe knallen. Eerst 1, pieuw, dan 2 snel achter elkaar. Pieuw, pieuw. Na een paar seconden het 4e en het 5e schot. Even later een soort schreeuw en dan nog een 6e. Pieuw. Anton, die juist de dobbelsteen wil gooien, verstart en kijkt naar zijn moeder. Zijn moeder naar zijn vader. Zijn vader naar de tussendeuren. Maar Peter, dat is zijn broer, tilt de mantel van de karbidlamp en zet hem op het bord. Op slag is het donker. Ze hebben iemand neergeschoten, zei hij. Er ligt iemand. Snel ging hij naar de gang. Ik zit er ook weer helemaal in. Je gaat weer eens herlezen. Ja, je ziet het echt wel. Frank, jij moet het vragen. Ja, het is een vraag. Hij hoort bij deze rubriek. Dus we moeten er even doorheen. Is dit nou literatuur voorbij? Of toch voor in het haardvuur? Het is literatuur voorbij het haardvuur. Ja. Ja? Ja, ja, toch wel. Ja, en dan gooien we de ontdekking van de hemel gooien we dan in, om het vuurtje een beetje te laten knapperen. Of is het gemeen? Ja, dat is gemeen. Ja. Dat is gemeen. Ook hier in Haarlem, waar hij vaak negatief over was, is dit toch literatuur voorbij. Ja, absoluut. Ja. Dankjewel, Flip Hammond, organisator van de literaire wandelingen door Haarlem. Dank jullie wel. Where am I? Ja, als u het vorige uur al luisterde, kon u de hints van onze charmante verslaggever Maaive Bijl al horen. Ze zit ergens in Haarlem verstopt en vele luisteraars die denken een idee te hebben waar ze is. Marcel, die denkt dat je op de Grote Markt bent bij het standbeeld van Laurenszoon Koster. Ja, is dat zo, Maaive Bijl? Inderdaad, hij heeft het hartstikke goed. Ik sta inderdaad bij het standbeeld van Laurens Jansoon Koster op de Grote Markt. En de Haarlemmers ook wel bekend als Loutje. Loutje. En iedereen die ooit in Haarlem is geweest, moet het standbeeld wel hebben gezien. Ik denk dat jullie die ook wel eens hebben gezien, heren. Ja, ik heb vlak voor de uitzending nog even een warme chocolademelk met rum gedronken. Maar toen was met uitzicht op dat stadion, op dat standbeeld. Ja, precies. En Haarlem kent heel wat beroemde inwoners. Waaronder dus Laurens Jansoon Koster en misschien wel de bekendste Haarlemmer. Dat was toch de uitvinder van de boekdrukkunst tijdens altijd? Dat klopt. Dat klopt. Hij is de uitvinder van de boekdrukkunst. En daar gaat, maar weet je dat het dus niet waar is, Erik? Dat is niet waar. Hij is eigenlijk helemaal niet de uitvinder van de boekdrukkunst. In ieder geval, dat zegt Mart van der Wiel, historicus. Die staat dus naast mij. Mart, fijn dat je er bent. Eerst maar even, waarom wordt die Laurens Jansoon Koster door iedereen zo bewonderd? Ja, god. Waarom wordt hij bewonderd? Hij zou de boekdrukkunst hebben uitgevonden. Maar dat is dus niet zo. Waarom niet? Nou ja, als je gaat kijken naar, heeft hij echt bestaan? Dan kom je er uiteindelijk achter dat dat gewoon helemaal onzin is. Wat voor verhalen ging je dan specifiek rond? Hoe heeft hij dan de boekdrukkunst zogenaamd uitgevonden? Nou, het verhaal gaat dat hij in 1423 in de Haarlemmerhout zou hebben gezeten met zijn kleindochters. En dat hij een stukje boomschors gewoon een leuke letter erin insneed. En dat viel in het zand. En toen zag hij de afdruk en toen dacht hij, hey, hiermee kan ik letters gaan maken. Dan kan ik letters gaan snijden en met die letters kan ik dan tekst gaan zetten eigenlijk. En nu is het algemeen bekend, in ieder geval de meeste Haarlemmers weten dat trouwens niet, dat Laurens Jansoon Koster dus niet heeft bestaan. Nee, dat klopt. Het is, nou ja, er is waarschijnlijk wel een historische figuur geweest, Laurens Jansoon Koster. Maar uitdrukker van de boekdrukkunst was hij niet, helaas. En hoe is dat allemaal bij elkaar gekomen? Dan waarom dachten mensen toch dat hij de boekdrukkunstbedenker was? Nou ja, wat je ziet, en dat zie je wel vaker in de geschiedschrijving, is dat je een opeenstapeling van feiten gaat krijgen. Nou, niet eens van feiten, van denkbeelden. Dus mensen horen iets, schrijven dat op als zijnde waarheid. En dat wordt weer opgepikt en daar wordt op verder geborduurd. En zo zie je dat zo'n figuur van Koster, waar eerst wordt gezegd, in Nederland is boekdrukkunst uitgevonden. Dan komt er is Haarlem is uitgevonden. Dan zegt iemand, ja, het was Laurens Jansoon Koster, want dat heb ik gehoord van zijn knecht 100 jaar geleden. Zo stapelt dat zich op. En dan langzaam zeker wordt zo'n historisch figuur wordt feit. Wordt eigenlijk tot feit gemaakt. Maar dat is ook een best wel goede marketingtruc voor Haarlem, toch? Ja, wat je ziet is dat er ook wel wat dat de stad ook al gebaat was bij zo'n held, zo'n figuur wat de stad groot zou maken. En je moet je bedenken, de boekdrukkunst uitvinden is niet niks. Dat was vergelijkbaar nog groter dan internet zelfs eigenlijk, als je kijkt naar de geschiedenis. Daardoor konden boeken worden vermenigvuldigd. Nou ja, als jij kon zeggen, wij hebben de uitvinder van de boekdrukkunst, dat is nogal wat. En de drukkers van deze stad, die hebben ook maar dankbaar gebruik gemaakt van die mythe. En Haarlem als drukkersstad. Haarlem staat nog steeds altijd als drukkerstad bekend. En er is volgens mij één gebeurtenis waarbij we eigenlijk zeker weten dat die niet heeft bestaan. Kun je er meer over vertellen? De grap is dat hij wordt gezegd dat hij voor zijn kleinkinderen dat zou hebben gedaan. En als je kijkt naar de geschiedenis, dan zijn er eigenlijk twee waarschijnlijk Laurens Jansz van Kossers geweest. Die zijn gemorfd in één persoon. Maar als je uitgaat van 1423 als het jaar waarin hij dat deed. Bij de ene versie zou die 13 zijn. Dus dan zou hij twee kleinkinderen moeten hebben op 13-jarige leeftijd. Wat mij behoorlijk onmogelijk lijkt. En bij de andere zou hij al zo oud zijn dat hij volgens een andere bron al meerdere generaties ertussen zaten. Dus dat klopt gewoon niet. Al met al genoeg bewijs dat die man dus echt nooit heeft bestaan. Wordt het dan niet tijd dat hij misschien ingeruild wordt voor iemand anders, dit standbeeld? Nee, ik denk, ongeacht of die er bestaan is of niet, ondertussen is Koster verbonden met de stad Haarlem. Het standbeeld staat hier al meer dan 150 jaar. En andere standbeelden staan er nog langer. Als je zegt Laurens Jansz van Koster, zeg je Haarlem. En dat is een mythe die mag je wel vast... Zolang je maar weet dat het een mythe is, mag je hem wel vast blijven houden. Mag je wel doen alsof het waar was. Dankjewel, historicus Mart van der Wiel van het Noord-Hollands Archief. Frank en Erik... Ja, mooi verhaal. Ik vind het een bizar verhaal. Ik sta altijd naar het beeld te kijken. Het is gewoon een leugen. Jij vindt het een leugen. Maar Haarlem zijn van het poch, hè, heren? Dietenberg heeft de boekdrukkunst uitgevonden. Maar ik dacht altijd hier in Haarlem dus ook iemand. En nu weten we niet eens of die wel bestaat. Maar wat moeten we dan? Moet dat standbeeld worden omgevonden? Het standbeeld moet weg. Dat moet van de sokkel. Nou, Mai, daar mag jij dan mee beginnen. Kom je nog hier naartoe of ga je gelijk op Uzam? Nou, ik denk dat ik wel even bezig ben als ik hem weg moet halen. Ja, een paar touwen. Dan begin maar vast. We zien je volgende week, Mai voorbij. Dankjewel. Ja, en dan gaan wij naar Suze van Kleef. Want die volgt de ontknoping van Vitesse AZ. Is het spannend, Suze? Nou, gek genoeg eigenlijk niet. Terwijl het wel 0-0 staat. Deze wedstrijd sleept zich een beetje naar het einde, moet ik zeggen. Er wordt gewoon heel slecht gespeeld door beide teams. Veel onzuivere passes achter de man. Zodat de tempo weer uit de aanval verdwijnt. Soms gaat die bal gewoon plomp verloren over de zijlijn. Allemaal makkelijke passes die misgaan. Ja, Vitesse laat zich wel iets meer zien in die tweede helft. Komt af en toe in het strafschopgebied van AZ. Nou, daar moeten we het dan maar mee doen. Patrick Vroeg, de invaller bij Vitesse, was misschien nog het meest dichtbij een goal. Met een schot uit de tweede lijn. Buitenkant voet ging net over het doel van Lindau. Ja, AZ komt af en toe eruit. Krijgt misschien wat mogelijkheidjes op mogelijkheidjes. Zo moet ik het dan maar noemen. Maar het is gewoon echt niet veel. En je ziet dat beide ploegen eigenlijk aan hetzelfde euvel leiden. Dat ze niets doen met de ruimte die ze krijgen van de tegenstander. 0-0 is het hier dus nog steeds. En als je het echt niet meer weet, dan ga je maar over het weer praten. Het is hier 1 graad boven 0. Van het spel worden we niet warmer. Vitesse tegen AZ blijft hier 0-0 waarschijnlijk nog 2 minuutjes spelen. Dankjewel, Suze van Kleef. We duiken diep in de krochten van de Nederlandse sportgeschiedenis met Bureau Sport Retro. Ja, voor Bureau Sport Retro gaan we terug naar 20 oktober 1982. Want op deze dag in het ijskoude Moskou heeft zich misschien wel de grootste stadionramp in de geschiedenis van het voetbal afgespeeld. Tijdens de UEFA Cup wedstrijd tussen Spartak Moskou en HFC Haarlem, volgens de officiële lezing, 66 Russische supporters om het leven door verdrukking. Onofficiële lezingen spreken van honderden doden. Ja, en dat is een ramp waar de Russische autoriteiten het liever niet over hebben. Nou ja, reden voor ons, des te meer reden voor ons om terug te blikken. En dat doen we met oudspeler van FC Haarlem, Joop Bukkeling. En journalist en FC Haarlem-fan, daar ben je toch nog steeds, Edwin Struijs. Nog steeds. Zo is het. Welkom, heren. Ja, Joop, Spartak tegen Haarlem, sowieso natuurlijk niet echt een gebruikelijk affiche. Wat voor wedstrijd was dit? We hebben het over de uitwedstrijd, hè? Ja. Nou, het was een wedstrijd waar we eigenlijk heel goed speelden. We kwamen achter door een vrije trap. Ging via de rug van Edward Metgod ging hij de goal in. En we speelden gewoon uitstekend. De tweede helft hadden we op een gegeven moment een paar minuten de bal in bezit. Weet je. Dus het ging allemaal prima. Ja, het bleef heel lang 1-0 voor die rust. Het bleef heel lang. Ja. Heel kort voor tijd werd het 2-0, geloof ik. Ja, dat klopt. Ja, eigenlijk in blessuretijd. Ja, ja. En dat er wat misging op dat moment op die tribunes, hè? Had je dat door, joh? Nee. Daar hebben wij eigenlijk niks van gemerkt. Helemaal niets? Nee. Geen onrust of gewoon wedstrijd is afgelopen, terug naar de kleedkamer? Helemaal niet. Het was natuurlijk teleurstelling dat we die tweede goal tegenkregen. Want ja, we wisten dat het moeilijk zou worden. Je bent vol bezig met die wedstrijd. Ja, alleen maar. Maar we gingen de kleedkamer in. En het was ijskoud. Het was min 15, geloof ik. Dus we hebben gedoucht. En we werden wel meteen de bus in gedirigeerd. Ja, dan moest je moest snel het stadion uit. Ja. Had je toen aan door, er is iets aan de hand? Nee, helemaal niet. Gewoon, de tempo zat er gewoon lekker op. Ja. Maar Edwin, weet jij wat er misging op die Russische tribune? Nou ja, ze noemen de blessuretijd ook wel de dying seconds. En dat bleek in dit geval letterlijk zo te zijn. Ja. Want er kwamen een heleboel mensen in de verdrukking. In de catacomben van het stadion. Ze hadden ook maar één vak geopend voor alle supporters die er waren. Dat waren 12.000 man. Best nog wel redelijk, maar goed, in een stadion van 80.000, Leninstadion, dat werd gebruikt in 1980 voor de Olympische Spelen, hadden ze één opening gemaakt en daar moesten al die mensen door gedirigeerd worden. Ja, één in- en uitgang, zeg maar. Eén in- en uitgang met een harmonica-hek. Ja. Dat stond op een kier. Ze wilden ook iedereen een beetje controleren, want de fans van Spartak Moskou, die stonden een beetje bekend als anti-Sovjet. Ja, die stond een beetje bekend als een club waar het regime van dacht, die moet je in de gaten houden. Nou ja, precies. Kijk, al die andere clubs uit Moskou, CSKA, van het leger, Dynamo, van de geheime dienst, Locomotief van de spoorwegen. Ja, ik moet het allemaal voorzeggen. Jan, Torpedo, Marine. Marine, ja. Verdorie. En daar kwam, ga je er een quiz van maken? Ja, ik dacht dat je een quiz waren beloofd. Sorry. En daar kwam Spartak als de club van het volk, een beetje het Feyenoord van Rusland. Ja. En daar zaten wat subversieve elementen. Maar, en dat is de reden waarom ze dus op één vak werden gezet. Ja. Die worden gedirigeerd in een soort trechter, waardoor ze dus ook konden controleren op ID-bewijzen. Precies. Precies. Maar wat ging er dan mis? Joop vertelde, het staat lang 1-0, dan wordt het 2-0 vlak voor tijd. Wat gaat er dan mis? Nou ja, in zoverre gaat het mis. De uitgang wordt op een kier gezet. Iedereen moet door dat kleine uitgangetje. Het is een spiraalvormige trappen, catacomben. Dus bovenaan zie je niet wat er beneden gebeurt. Mm-hmm. Het is ouderwets in de verdrukking komen. Terwijl boven gewoon de massa doorloopt. En eigenlijk het aandrukt. Ja. Komen beneden de mensen in het gedrang. Ook omdat iedereen gecontroleerd moest worden. Tijdens de wedstrijd waren er al uitingen van verzet. Er werden sneeuwballen gegooid naar die milities. Dus er was al heen en weer gegooid. Ja. En op een gegeven moment gaat het dus helemaal mis. En dan krijg je zo'n verdrukking, wat je ook nog wel eens in andere of bij popconcerten hebt gehad. Heizeldrama hadden we toen. Heizeldrama, misschien net iets anders. Misschien ook dat je op die 2-0 gemaakt werd. Dat er op een gegeven moment mensen stopten en zeggen van, we willen nog even kijken. Ja, die waren dat is weg naar dat huis. Is het verhaal een beetje wat de Sovjets ook in de wereld hebben gebracht. Maar dat is dus helemaal niet waar. Nee, dat is niet waar. Zij wilden natuurlijk op een bepaalde manier afleiding van, het ligt natuurlijk niet aan ons, aan de autoriteiten. Het ligt aan de supporters. Maar het is uiteindelijk eigenlijk een verschrikkelijke ramp. Maar Joop, wanneer wist jij dat dit gebeurd is? Een paar jaar daarna pas. Zeven jaar daarna? Ja. Ja, waren op een gegeven moment. Toen was er ook een uitzending van Studio Sport. En daar was die Kafelnikov. Die was daar in die uitzending. Jeff Kenny, de tennisser. Ja. En die was bij die wedstrijd geweest. Ja, je bedoelt Chesnokov overigens. Ja, een van die tennissen. Maar je gaat niet alles verbeteren. Okay. Mag je alles verbeteren? Maar in ieder geval een tennisser die hoog in de top 10 of zo. Ja, en bij dat gesprek zei hij al van, hij zegt, er zijn gewoon meer dan 300 doden gevallen. Hij zegt, want dat was rampzalig. Die hebt dat gewoon gezien. Maar wij hoorden pas inderdaad een aantal jaar daarna wat er gebeurd was. Maar toen jullie hebben eigenlijk niks mee. En toen dacht jij, verrek, dat was die wedstrijd waar ik bij was. Ja, maar natuurlijk. Op dat moment wisten we al een klein beetje dat er wat reuring was. Ja. Ja. Maar dat het zo groot was. Hoe erg was het dan? Want de officiële lezingen zijn van de Sovjet-autoriteiten 66. Nou, dat kwam ook omdat er in Schotland in begin jaren 70... was er op Celtic Park of op Hampden Park was er ook een verdrukking geweest. Er waren ook 66 doden. Ja. Dus dachten ze, Sovjet-Unie, dat is een mooi aantal. Dat hanteren wij dan ook. Ja. dan is het niet erger dan het... Ze wilden hier het grote drama, wilden ze. Dat wilden ze niet. Hooliganisme was natuurlijk iets voor het Westen. Dat was natuurlijk niet standaard in de heilstaat Sovjet-Unie. Maar hoe erg was het echt? Nou ja, dat zullen we eigenlijk denk ik nooit te weten komen. 7 jaar later heeft Sovjetski Sport, dat is dan een heel grote krant in Rusland, uitgedokterd dat het misschien wel om 300 doden inderdaad ging. Alleen een dode, ja, hier is dat natuurlijk het klinkt een beetje raar, maar in Rusland is een mensenleven veel minder waard. Veel minder waard. En zo kon die Sovjet-Unie dat heel makkelijk in de doofpot. Precies, precies. En dat wilden ze ook, om aan te geven van, ja, dat kennen wij helemaal niet, hooliganisme. De slachtoffers en de ouders van de slachtoffers, die werden gewoon ook afgeschilderd als hooligans. En ze moesten ook afscheid nemen. Ze kregen 40 minuten om hun kind afgevoerd te zien worden. Het was echt... Ja. En jij hebt in 2007, 25 jaar na die ramp, heb je een benefietwedstrijd georganiseerd in Moskou. Ja. Waarom vond je het belangrijk dat die wedstrijd er kwam? Nou, mede door dat laatste. Om ook de slachtoffer een gezicht te geven en ook de nabestaanden... ook uit die anonimiteit te halen. Want ja, zij werden inderdaad... Niet erkend? Nee, zij werden weggezet als ouders van hooligans. Waren ze daar blij mee? Joop, kun jij misschien ook nog wel beter vertellen? Want we hadden in de ambassade hadden we de avond ervoor... een bijeenkomst waar ook ouders en andere nabestaanden waren van de spelers. Ja, toen werd het programma van Andere Tijden Sport werd daar ook uitgezonden. Ja, die hebben toen een mooie uitzending gemaakt hierover. Die is uitgezonden in Moskou voor die nabestaanden. Ik neem aan met een vertaling eronder in het Russisch. Maar er waren een heleboel Russen aan het woord in die documentaire. Dus zij konden het nog beter, verstaan dan wij. Maar vertel even, Joop, hoe waren de reacties toen? Nou, dat was heel indrukwekkend. Het was echt emotioneel. En die ouders die zaten gewoon te huilen. Die hielden je vast. En het was, weet je, dat was vreselijk. Het was een schitterend weekend wat we gehad hebben. Maar dat was wel heel indrukwekkend en heel emotioneel. Ja. Weet je, dus dan merk je ook hoeveel dat heeft gedaan met die mensen. Want die wisten waarschijnlijk niet eens precies wat er gebeurd was. Wat deed dat met jou, Joop? Ja, ook natuurlijk. Ik bedoel, dat is heel menselijk. Als je dit allemaal ziet en meemaakt, dat is vreselijk. Ja. Ja. Heb jij er ooit rot over gevoeld? Dat je dacht van, ik was erbij. Jawel. Maar goed, misschien als ik had gescoord en ze waren gevallen, had ik me schuldig gevoeld. Maar in dit geval dus niet. Nee, weet je, ik bedoel, het is dat gebeurt dan. En op dat moment hebben we er gewoon niks van gemerkt. Nee. Weet je, uiteindelijk spreek je dus na zo'n benefietwedstrijd, spreek je een aantal nabestaanden. Welk verhaal is voor jou het meest aangrijpend geweest? Of wat herinner je vooral dat je dacht zo? Nou, gewoon de emotie van die mensen. Weet je, ik bedoel dat ze... Kijk, sommige dingen, dat inderdaad, was in het Russisch. Maar het was het moment dat je die mensen zo ziet, hoe ze reageren erop. Mm-hmm. Hè, dat ze eigenlijk dat nog niet hebben verwerkt na 25 jaar. Ja. Ja, dat is vreselijk. Nou ja, daar heeft dit wellicht wel een bijdrage aan geleverd. Ja, Edwin, die mensen hebben heel veel steun gehad aan die benefietavond natuurlijk. Wat doet dat met een Haarlem-fan in hart en nieren? Ja, nou ja, dat geeft natuurlijk een zeer, goed, het ging niet om mij uiteraard, maar het geeft wel een zeer voldaan gevoel. Ja. Als je dit kan bewerkstelligen in Moskou. De autoriteiten die werkten nog tegen, want ik was daar een paar maanden eerder om alles te regelen. Toen zei die directeur van het stadion, no game. Maar die wilde daar gewoon eigenlijk geen herinnering. No game. Dus ik ging weer naar Spartak Moskou. Ik zeg, jongens, volgens mij wil die directeur van het stadion wil het helemaal niet. Wij bepalen wat daar gebeurt in dat stadion, zei die man van Spartak Moskou. Maak jij nou geen zorgen. Probeer jij dan het elftal van toen op de been te brengen. Ja. Dan regelen wij voor de rest alles. En dat hebben ze gedaan. Hè? Ja. Vanaf het één dat wij in Moskou waren, was uitstekend werden we vertroeteld. Ja, dat was tof. Ze zaten in hetzelfde hotel als toen, het Cosmos Hotel. Een enorm hotel. Het is gewoon een dorp. Ja, fantastisch gewoon. Schitterend. Ja. Wat mooi toch dat jullie er geweest zijn. Dat het toch eigenlijk, je erkent daarmee ook naar die nabestaanden toe. Ja. Dat ze mogen bestaan. Op besterfbed zal ik hier nog aan toetsen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Prachtig heb je dat gedaan. Oud HFC Haarlem-speler Joop Bukkeling en sportjournalist en HFC Haarlem-fan Edwin Struijs. Een bizar verhaal, maar dank jullie wel. Ja, graag gedaan. En dan komen wij aan het einde van de uitzending, Frank Evenblij. Dit was Haarlem. Wat vond jij van Haarlem? Ik vond het heerlijk, hè? Wat een historiek in deze stad. Toevallig vierden ze deze week hun 776ste verjaardag. Dat kan jij nog niet zeggen, ik denk. Nee, absoluut. Hallo, dat is een mooie vraag. Ik tel wel 776.000 grijze haren inmiddels. Ik kan het goed hebben, mag ook wel eens gezegd worden. Ja, dat is ook weer waar, ja. Maar goed, het was niet ver rijden. Relatief gezien dacht ik dichtbij, maar ja, dan zit je in de auto, denk ik, toch ver. BNN.